الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں. الحمدللہ عزوجل آج کا سلسلہ ویسے بھی خصوصی ہے کیونکہ آج ایک طویل ٹرانسمیشن ہے، ایک لانگ ٹرانسمیشن ہے. امیر اہل سنت نے ماشاءاللہ کافی دیر تک مدنی مذاکرہ کیا اور آج مدنی مذاکرے کی بہاریں آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ کئی شراب پینے والے یا کئی ایسے افراد جنہوں نے آج نیت کی ہوئی تھی کہ ہم آج کی رات کسی برے کام میں گزاریں گے، الحمدللہ مدنی مذاکرے کی برکت سے، مدنی چینل کی برکت سے گناہوں کو چھوڑ کر انہوں نے وہ رات امیر اہل سنت کی بارگاہ میں گویا گزاری، دعاؤں میں گزاری، نیک اعمال میں گزاری. اور اب یہ سلسلہ ہم لے کر چل رہے ہیں کہ اب کئی ممالک ایسے ہیں جہاں اب رات 12 بجیں گے اور کوشش یہی ہے کہ مسلمانوں کو گناہوں سے بچایا جائے کیونکہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں گویا ایک جنگ ہے، ایک اعلان ہے کہ شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ. آج شیطان اپنے چیلے چپاٹوں کے ساتھ کوشش کر رہا ہوگا کہ لوگوں کو گناہوں میں مبتلا کرے، دعوت اسلامی والے اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ان کو گناہوں سے بچایا جائے. آج کے سلسلے میں ہمارے ساتھ انشاءاللہ مدنی اسلامی بھائی بھی ہیں، نعتخواں اسلامی بھائی بھی ہیں اور انشاءاللہ مزید نعتخواں بھی ہمیں جوائن کریں گے آج، چونکہ انشاءاللہ ہماری نیت ہے کہ رات بلکہ صبح 5 بجے تک ہم انشاءاللہ یہ نشریات لے کر چلیں گے. اور جب یو کے میں رات 12 بجے کا وقت ہوگا تو انشاءاللہ ہم دعا بھی کریں گے. امید ہے ہمیں کچھ دیر کے بعد وقت مناسب پر نگران شورا بھی اپنے مدنی پھولوں سے نوازیں گے. آپ دنیا میں جہاں کہیں ہیں ہمارے ساتھ رہیے، مدینے کی باتیں کریں گے، مدینے والے کی باتیں کریں گے. اسکرین پر آپ نمبرز دیکھ رہے ہیں، نمبرز پر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، میسجز کر سکتے ہیں، آپ ہم سے نعت شریف کی، تلاوت قرآن کی فرمائش کر سکتے ہیں. آج ہمارا موضوع بھی بڑا نرالا ہے. کل ہم نے معجزات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر مدنی پھول لیے، آج انشاءاللہ کچھ مزید معجزات کے بارے میں بھی سنیں گے. انشاءاللہ آج ایسے معجزات کے بارے میں بھی سنیں گے جو مخصوص ہیں، جو خصائص ہیں، جو ایکسپشنل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیے گئے، ان خصائص کبریٰ کے بارے میں بھی چند مدنی پھول لیں گے. اور پھر انشاءاللہ سبحان اللہ سراپائے مصطفیٰ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سراپے کے بارے میں مدنی پھول حاصل کریں گے کہ جس آقا کے ہم دیوانے، جس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم چاہنے والے، ہمارے آقا دکھتے کیسے تھے، ہمارے آقا کا حلیہ مبارک کیسا تھا، نبی پاک کا مبارک سراپا کیسا تھا، انشاءاللہ وہ مدنی پھول بھی حاصل کریں گے. اس دوران ناطے بھی ہوتی رہیں گی، کلام بھی سنتے رہیں گے، عشق بھرا مدینے والے کی یادوں بھرا سلسلہ ہے تو انشاءاللہ عزوجل. لیکن پہلے روزانہ کی طرح تلاوت قرآن پاک، پھر آج کا سوال اور اس کے بعد نعت شریف اور پھر ہمارے موضوع کی طرف ہم چلیں گے. آئیے سنتے ہیں تلاوت قرآن مجید. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عمله، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں رضا الہی عز و جل ثواب آخرت کے لیے تلاوت کروں گا. مدین جل کے ناظرین اور حاضرین بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ تلاوت قرآن پاک سماعت کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةِ وَمَا رقم العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم. سبحان الله سبحان الله. قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہم نے سنی ہے. چلنا ہے نعت شریف کی طرف, مگر آج کا سوال, آج کہا جا سکتا ہے کہ 2015 کا پہلا سوال. چلیں جناب, تو پہلا سوال آج کے اس عیسوی سال کا, اور سال اور بات ہے, سوال ہے مدینہ منورہ سے تعلق رکھتا ہے. سبحان اللہ, پہلا سوال ہے اور وہ بات بھی ہے مدینہ کی. آپ نے یہ بتانا ہے کہ ہمارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی حیات طیبہ میں, ظاہری حیات طیبہ میں کتنے سال مدینہ منورہ میں گزارے, اپنی ظاہری حیات طیبہ کے کتنے سال مدینہ والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ میں گزارے, آپ نے ان سالوں کی تعداد بتانی ہے. کہاں بتانی ہے؟ اسکرین پر نمبرز آپ دیکھیں گے, ان نمبرز پر آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں. آج لانگ ٹرانسمیشن ہے, آج انشاءاللہ تقریباً 5 بجے تک ہم شامل رہیں گے. ہم چاہیں گے آپ بھی ہمارے ساتھ شامل رہیں. نمبرز اسکرین پر آپ دیکھیں گے. لائیو مدنی چینل اسکائپ آئی ڈی پر بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. واٹس ایپ نمبر بھی آپ کے پاس موجود ہے, ان پر بھی میسجز کر سکتے ہیں. انشاءاللہ نعت شریف سنیں گے آج, ماشاءاللہ نعت خواں مزید بھی آئیں گے وقت مناسب پر. نیت ہے انشاءاللہ کہ کچھ ان سے کوئی نہ کوئی لحاظ سے مدنی مقابلہ ضرور کروائیں گے. اب یہ کیا ہوتا ہے, یہ بھی آپ ہمارے ساتھ شامل رہیے. تو آج تو نعت خواں مجلس کے ذمہ دار بھی آئے ہیں. چلیں جناب, تو پھر تو سونے پہ سہاگا ہے. آئیے نعت شریف سنتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ, وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ, وسلم علیک یا حبیب اللہ. سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر, سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر, سوئے جنت کون جائے تر تمہارا چھوڑ کر, سوئے جنت کون جائے تر تمہارا چھوڑ کر, سرگزشت غم ہوتے ہوئے, سرگزشت غم کہوں کی سے تیرے ہوتے ہوئے, کس کے تل پر جاؤں تیرا آستانا چھوڑ کر کس کے تل پر جاؤں تیرا آستانا چھوڑ کر جان کو چین آ جاتا اگر بے نکائے یار کو چین آ جاتا گئے پار پارا تین جو جبریل سدرا چھوڑ کر پار پارا تین جو جبریل کباری پاک مریم وہ نفخت فیہ قدم ہے عجب نشان اعظم مگر آمینہ کا جایا وہی سب سے افضلایا وہی سب سے افضلایا یہی بول پارا سلسلے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال, نبی پاک کی سیرت کے ان مدنی پہلو کو ہم نے کوشش کی اس پر مدنی پور حاصل کریں کہ پیارے آقا کا چہرہ زیبا دشمن آ کر دیکھتا تھا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابہ جب دیدار کر لیتے تو اپنے آپ میں نہ رہتے اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو جاتے. وہ مثال ایثار کی قائم کی صحابہ اکرام علی مردوان نے. میرے میٹھے اسلامی بھائیو, یہاں صحابہ اکرام کے بارے میں تو ہم نے سنا, دشمنان جو آئے ان کے دوست بننے کے بارے میں تو ہم نے سنا, اب مولانا حسن رضا خان صاحب جبریل امین کی بات کر رہے ہیں جو سدرۃ المنتہا پہ رہتے ہیں. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو, کیا خوبصورت بات کی. اور انبیاء پر جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام چند بار کسی کی بارگاہ میں 12 بار 4 بار 30 بار, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی جب پیارے آقا کی حیات طیبہ تھی 40 سال, اور 23 سال میرے آقا نے مزید اس دنیا کو پسند فرمایا. ان 23 سالوں میں جبریل امین 24,000 مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے, گویا ایک سال میں 1,000 سے زیادہ مرتبہ, ایک سال میں 365 عیسوی دن, اور کم و بیش 355-60 جو ہے وہ اسلامی چلے گن لے, اگر 360 دن گن لے تو پھر بھی ایوریج جو ہے 3 دن میں 3 بار یا اس سے زیادہ بار جبریل امین ایوریج پر ڈے حاضر دیتے ہیں. سدرۃ المنتہا سے بار بار کیوں آتے ہیں؟ کیا خوبصورت بات کی, کیا جلوائے جانا ہے, بے لکائے یعنی آقا کو بغیر دیکھے جبریل امین کو اگر چین آ جاتا تو بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر. آج دعا کرتے ہم رب کریم سے, کیا وہ جلوہ تھا جو صحابہ نے دیکھا, کیا وہ پیارا حسین چہرہ تھا جو اس دور کے مسلمانوں نے دیکھا. جبریل امین نے گویا 24,000 بار حیات طیبہ میں نبی پاک کی بارگاہ میں حاضری دی. اس مبارک شعر کے صدقے, اس مبارک تذکرے کے صدقے اللہ کریم ہم سب کو بھی دیدار مصطفیٰ عطا فرمائے. وہ چہرہ, وہ حسین چہرہ آج اس کے بارے میں سننا ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, رب کریم اس حسین چہرے کی ہمیں بھی زندگی میں کم از کم ایک بار زیارت ضرور عطا فرمائے, اور مرتے دم بالخصوص کہ جب دنیا سے جانے کا وقت ہو نبی پاک کا جلوہ زیبا کاش ہمارے سامنے ہو, اور یہ روح جو ہے وہ اے کاش ہمارے جسم سے جدا ہو جائے. لمحے جب آئے کاش تشریف لائے اپنے جلووں گمائے اور سینے سے لگائے بے نکائے یا جاتا اگر بار بار تین جو جبریل سدرا چھوڑ کر مر ہی جاؤں میں مر ہی جاؤں میں اس سر سے جاؤں تو قدم کیا بچے بھی مارے غم پور بے مرسیحا چھوڑ کر مرسیحا چھوڑ کر بخشوایا مجھے سے آسی ربا ہوگا کسے کیا بات کی ہے ایسا آسی ایسا مجرم کہ مجھ جیسے آسی کی بخشش کون کروائے گا مجھے معافی کون دلوائے گا آقا آپ کے سوا کوئی اور نہیں جہاں مجھ جیسے بیکار کی بھی سنوائی ہے یہاں کھوٹے سکے بھی چل جاتے آقا اور کون ہمیں منہ لگائے گا کیا پیاری التجا ہے آقا بخشوانا مجھ سے آسی کا روا ہوگا کسے کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر بخشوانا مجھے سے آسی کا روا ہوگا کسے کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر میں بے بس ہوں مگر کس کا یا رسول اللہ مگر کس کا تمہارا ہوں تمہارا تم ہو کس کے تابل بے چوپ تابل تمہارا چھوڑ کر کس کے تابل بے چوپ تابل تمہارا چھوڑ تمہارا سارا چھوڑ کر مر گی مر کے جیتے گئے چھوڑ کے در پہ جاتے ہیں حسن مر کے جیتے ہیں جو سر پہ جاتے ہیں حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر بات ہے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں مر کے جیتے ہیں ارے طیبہ سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں مدینہ منورہ پہنچتے ہیں تو لگتا ہے کہ زندگی مل گئی ٹھکانے پر پہنچ گئے اپنے آقا کے در پہنچ گئے وہاں جا کر زندگی کا لطف آ جاتا ہے اور پھر پوچھیے عاشق رسول سے جب مدینہ چھٹتا ہے تو گویا ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ چھٹ رہا ہے مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ آتے ہیں حسن اور جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر کیا مر کے جیتے ہیں کے در پہ جاتے ہیں حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے دست طیبا چھوڑ کر سوہے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے امام اہل سنت کی اور میرے اعلیٰ حضرت کے گھرانے کی میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی کل ہم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مختلف معجزات مختلف کمالات کے بارے میں سنا آج آپ کی سیرت کے اور بہت سارے پہلوؤں پر اور پھر انشاءاللہ میرے آقا کے مبارک سراپے کے بارے میں بھی سنیں گے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ایک اور بڑا نرالا پہلو میرے آقا بڑے بہادر لیکن اس کے ساتھ ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے طاقت بھی بڑی زبردست نوازی تھی ایسی طاقت آپ نے کل ہی وہ واقعہ سنا تھا کہ غزوہ احزاب کے موقع پہ صحابہ کرام نے بڑی کوشش کی مگر وہ جو چٹان تھی وہ کسی سے نہ ٹوٹی مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ضرب لگائی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گئی اور میرے پیچھے اسلامی بھائیو اسی طرح کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ عرب کا ایک مشہور پہلوان رکانہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سے گزرا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اسلام کی دعوت دی وہ پہلوان تھا بڑی عجیب فرمائش کر دی کہا کہ اگر آپ مجھے کشتی میں آپ پچھاڑ دیں تو میں ایمان لے آؤں گا یعنی وہ انڈیفیٹیبل تھا کسی بھی فائٹ میں وہ ہارتا نہیں تھا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے ہیں اگر آپ مجھے لڑائی میں ہرا دیں گے کشتی میں پچھاڑ دیں گے میں آپ پر ایمان لے آؤں گا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چیلنج کہیے یا آفر کہیے قبول فرما لی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تیار ہو گئے بڑا عجیب منظر ہوگا کہ ایک زمانے کا بڑا پہلوان دوسری طرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور جیسے ہی مقابلہ شروع ہوا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی باری میں اس کو اٹھا کے پٹک دیا اب جس کو کہتے ہیں حکا بکا رہ جانا وہ حکا بکا رہ گیا اب پھر کھڑا ہو گیا دوبارہ کشتی کی دعوت دی کے لیے دوبارہ لڑتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغمبرانہ قوت سے ایک ہی باری میں اس کو زور سے اس طرح اٹھا کر پٹک دیا کہ وہ دیر تک زمین سے اٹھ بھی نہ سکا اب وہ حیران ہو کر کہنے لگا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خدا کی قسم آپ کی عجیب شان ہے آج تک عرب کا کوئی پہلوان میری پیٹ زمین سے نہیں لگا سکا، مگر آپ نے دم زدن میں مجھے دو بار اٹھا کر مجھے پٹک دیا ہے۔ بعض مورخین کا قول ہے کہ رکانہ فوراً ہی مسلمان ہو گیا، مگر بعض کا یہ بھی قول ملتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد یہ مسلمان ہوئے۔ مگر کیا امیزنگ بات ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے کیسے کیسے کمالات عطا فرمائے۔ اسی رکانہ کا بیٹا یزید بن رکانہ، یہ بھی مانا ہوا پہلوان تھا، یہ 300 بکریاں لے کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا اور کہا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ مجھے مجھ سے کشتی لڑیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میں نے تجھے پچھاڑ دیا، ہرا دیا تو کیا دو گے؟ وہ کہتا ہے کہ میں 100 بکریاں آپ کو دے دوں گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تیار ہو گئے۔ ایک اور ہو سکتا ہے کہ وہاں بڑا دلچسپ ماحول بنا ہوگا کہ ایک چیلنج لے کر آیا ہے، بکریاں بھی ساتھ لایا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے ہاتھ ملایا، ہاتھ ملاتے ہی اسے اٹھا کے پٹک دیا۔ اب وہ حیرت سے منہ تکتا رہا، اور اب اس نے 100 بکریاں چونکہ وعدہ کیا تھا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دی، کہ آپ دوبارہ لڑتے ہیں، اب اگر مجھے پچھاڑیں گے 100 بکریاں اور دوں گا۔ کہ ٹھیک ہے، دوبارہ ہاتھ ملایا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کی پیٹ زمین پہ لگا دی، پھر اس نے 100 بکریاں دے دی۔ اب وہ کہتے نا بندہ اور زیادہ زچ کھا جاتا ہے، غصہ آ جاتا ہے، کہتا نہیں اب تیسری بار بھی لڑنا ہے، اب تو اب کی جیت کے بتاؤں گا۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ٹھیک ہے، پھر پیارے آقا نے ہاتھ لگایا اور اس کو اٹھا کے پٹک دیا، وہ آخری 100 بکریاں بھی دے بیٹھا۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ کیا کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سارا عرب گواہ ہے، آج تک کوئی پہلوان مجھ پر غالب نہیں آ سکا، مگر آپ نے جس طرح مجھے 3 بار کشتی میں پچھاڑا ہے، اس سے میرا دل مان گیا ہے کہ آپ یقیناً اللہ کے سچے نبی ہیں۔ کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہو گیا، سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کے مسلمان ہونے سے اتنے خوش ہوئے کہ 300 بکریاں بھی اسے ہی عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا شان ہے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک اور بڑا زبردست واقعہ اسی طرح، ابو الاسود جمحی ایک بڑا طاقتور پہلوان تھا، اور وہ اتنا طاقتور تھا کہ جب کسی چمڑے پر بیٹھ جاتا تو 10 پہلوان اس چمڑے کو مل کر کھینچتے تھے کہ وہ چمڑا اس کے نیچے سے نکل جائے، مگر وہ چمڑا پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے پیس پیس تو ہو جاتا تھا، مگر اس کے باوجود اس کے نیچے سے نہیں نکل سکتا تھا، اتنا ہیوی، اتنا اسٹرانگ۔ اب وہ آ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتا ہے کہ اگر آپ مجھے کشتی میں پچھاڑ دیں میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ کیسے کیسے لوگ تھے، کیا کیا چیلنج دیتے تھے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس سے کشتی کے لیے کھڑے ہوئے، میرے آقا نے اس کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے اٹھا کر اسے پٹک دیا۔ جب اس نے یہ حال دیکھا، یہ پاور دیکھا، نبی پاک کی پاور دیکھ کر، آپ کی وہ طاقت دیکھ کر، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کس کس کمال کی بات کی جائے، امام اہل سنت کا وہ کلام، سبحان اللہ۔ واقعی جب یہ واقعات پڑھتے نا تو وہ باتیں یاد آتی ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ یہ جو آپ نے بیان فرمائی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت، تو اس میں ایک اور واقعہ یہاں پر مدار النبوہ میں لکھا ہوا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول بڑا پیارا لکھا ہوا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ شجاعت کے حوالے سے بڑے مشہور ہیں، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب جنگ جو ہے سرخ ہو جاتی اور اس کی آگ تیز ہو جاتی اور اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، اس کا مطلب تھا جب جنگ خوب تیز ہو جاتی تو ہم پناہ حاصل کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے پیچھے جاتے ہیں۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنے شجاعت والے تھے کہ جب جنگ زوروں پر ہوتی تو پناہ کی جگہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے پیچھے ہوتی تھی۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ تمام جہاں سے سب سے زیادہ شجاعت والا میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ صحابہ اکرام علی مردوان کا یہ متفقہ جو ہے وہ عقیدہ تھا۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں باہر شور ہوا ایسے کہ جیسے کسی نے حملہ کر دیا ہے یا کچھ چور آ گیا ہے، تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے، گھوڑے پر بیٹھے اور جس طرف سے آواز آ رہی تھی یا شور تھا اس طرف چلے گئے، اور لوگ جو ہے پریشان تھے۔ جب لوگ باہر نکلے کہ کیا مسئلہ ہے دیکھنے کے لیے، تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپسی پر ان کو ملے، کہا کہ کوئی بات نہیں، جاؤ گھروں میں اور سو جاؤ۔ اب جس گھوڑے پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سواری کی رہتے، ابو طلحہ کا وہ گھوڑا تھا، اس سے پہلے وہ سست تھا، آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سواری کرنے کے بعد وہ گھوڑا تمام گھوڑوں سے تیز ہو گیا، اور جب بھی اس کے ساتھ دوسرے گھوڑے چلتے ان کو پیچھے چھوڑ دیتا تھا۔ ایک تو وہ کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شجاعت ایسی تھی کہ اکیلے ہی اس خوف کی فضا میں چلے گئے اور جا کے معلوم کرے کہ کیا مسئلہ ہے، اور دوسرا پھر جس گھوڑے پر آپ نے تشریف فرما ہوئے وہ اتنا تیز ہو گیا۔ کیا بات ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خوف کس بات کا؟ ارے جو ان کا بندہ ہو جائے اللہ وہ خوف سے بری ہو جاتا ہے۔ اعلی حضرت لکھتے ہیں نا، خوف نہ رکھ رضا ذرا، سبحان اللہ، تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ بڑی خوبصورت بات آپ نے جانور کی نا ناظرین، آج میں ایسی بات بتانے جا رہا ہوں اس کی مدنی فیس ہونی چاہیے۔ جب میں نے پڑھی جس کو کہتے نا مدینہ مدینہ طبیعت ہو گئی نا، آئے ہائے، امام اہل سنت نے لکھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس گھوڑے پر جس جانور پر سوار ہو جاتے ہیں اس کے بعد اس جانور کے پر بڑھاپا نہیں آتا تھا، سبحان اللہ، یعنی وہ جانور جب تک زندہ رہا اسی ایج میں رہا، اللہ، یعنی گویا اس کی ایج ایک فیکٹر پر آ کر رک جاتی، یعنی ان کا انتقال ضرور ہوا ان جانوروں کا لیکن وہ بوڑھا نہیں ہوتا تھا۔ اور یہ صرف جانور کے ساتھ نہیں ہے، میں صحابی کا نام بھول رہا ہوں کہ جس کے لیے پیارے آقا نے ان کی دعا دی تھی کہ کبھی ان پر بڑھاپا تاری نہ ہو، اور 70 سال کے وہ ہو گئے، میرے پیچھے اسلامی بھائیوں کتاب میں لکھا ہے سیرت مصطفیٰ میں 70 سال ان کی عمر ہو گئی، وہ ان کا چہرہ اتنا شاداب رہتا کہ گویا 15 سال کا نوجوان ہے۔ 70 سال کی ایج میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ملنی تھی، کسی کے سر پہ ہاتھ پھیر دیا ان کے بال کالے نہیں ہوتے تھے، سبحان اللہ، میرے بیچے اسلامی بھائیوں کے قلبوں کا دھون ہے آبِ حیات، واہ واہ واہ، ہے وہ جانِ مسیحا ہمارا نبی۔ انشاءاللہ بہت پیاری پیاری باتیں ہونی ہیں ناظرین، آج آپ نے کہیں نہیں جانا ہمارے ساتھ وقت گزارنا ہے، بلکہ میں آج یہ چاہتا ہوں آپ کی وہ کالز بھی ہمیں آئیں کہ آج ہم کہیں نہیں جائیں گے، آج انشاءاللہ مدنی چینل کے ساتھ رہیں گے، گناہوں کی طرف نہیں بلکہ نیکیوں بھری باتیں، مدینے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں، مدینے کی باتیں سنیں گے۔ آئیے کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محمد عرفان تاریخ حضرت، اس لیے خیر کروں صاحب، جی آپ کا راتے بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی سلسلہ مدینہ مدینہ صاحب، اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ دعاؤں کی درخواست ہے اسلامی بھائی، اٹلی میں مدنی چینل پر پاپا کا مذاکرہ دیکھا، اب آپ کا سلسلہ دیکھ رہے ہیں، گناہوں سے بچ کر مدنی چینل پہ بیٹھے ہیں، اور سب اسلام بھائی کو بھی دعاؤں کی مدنی ہے آپ سے، اور اکد بھائی سے پاپا کی منفرد سنا دیں اور دعاؤں کی درخواست ہے، جو ہمیں یاد رکھے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ منقبت بھی سنیں گے، آج تو ناطے بھی سنیں گے، آج میں چاہتا ہوں خوب کالیں کریں آپ، آج ہم آپ کی کال زیادہ سے زیادہ شامل کریں گے۔ اگلی کال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد وسیم اتاری، مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں، ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ بہت ہی خوبصورت، بڑا پیارا سلسلہ ہے، اور ہم روٹین سے اس کو دیکھتے ہیں، اور ویسے بھی الحمدللہ ہمارا اسلامی سال تو محرم سے سٹارٹ ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ آج کا یہ جو نیا سال تھا یہ بھی باپا کی زیارت کرتے ہوئے ماشاءاللہ یہ سٹارٹ ہوا، مدنی مذاکرہ دیکھتے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے سلسلے کے شاد و آباد رکھے، ماشاءاللہ ہمیں بڑا انتظار رہتا ہے آپ کے سلسلے کا، اور ہمارے لیے خصوصی دعا فرما دیجیے گا مدینہ پاک کی حاضری کی، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مدینہ پاک کی حاضری ہزار بار نصیب فرمائے، اور آپ کے سب کے ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ ایک نعت کی فرمائش تھی کہ اعلیٰ حضرت کا ایک کلام ہے، واہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، برائے مدینہ یہ کلام سنا دیجیے، کیا کلام ہے، جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلی کال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غلام شبیر عطاری مرکز الاولیاء لاہور سے. سلسلہ راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، مدینہ مدینہ مکہ مدینہ سلسلہ ہے. اللہ عزوجل تمام اسلام بھائیوں کو میٹھے میٹھے مدینے کی زیارت نصیب فرمائے. میری آئی ٹی مجلس سے بھی عرض ہے کہ اس سلسلے کے تمام جو سلسلے ہو رہے ہیں اس کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ بھی اپلوڈ کر دیں. یہ سلسلہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و معجزات پر ہے اور یہ بار بار دیکھنے کا جی چاہتا ہے. اور میری یہ عرض ہے فرمائش ہے کہ مجھے اعلیٰ حضرت کا یہ کلام سنا دیں، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلسلہ راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، ماشاءاللہ مسلسل 6-7 راتوں سے دیکھ رہے ہیں. یہ سلسلہ بہت اچھا ہے، ہم گھر والے سب مل کر دیکھتے ہیں. اجی صاحب آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایک نعت جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ سنا دیجیے، مہربانی ہوگی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شفیق عطاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. اے صاحب مجھے برائے کرم یہ والی نعت سنا دیں. تو شمع میرے سالت ہے، عالم تیرا پروانہ. آج ماشاءاللہ سلسلہ بہت اچھا ہے، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ایک اور کال ہے تو دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد بن تاری ہے، میں آپ کو ایک نعت پیش کرنا چاہتا ہوں. کیا بات ہے، کیا جذا میرے نبی کا کہہ دیا تو وہ گیا، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو وہ گیا، آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ تو بڑے اچھے ناپکا ہیں بھائی، ماشاء اللہ. اگر سچے ہیں سب کہتے ہیں، ایک فرمائش ہے پھر خود سنا. ہاں یہ کہتے ہیں پیش کرنا بات یہ صحیح ہے بھائی، آج میں سناؤں گا نعت. کال کر کے کہہ دیا کرے بھائی، ایک لگتا ہے نیا سلسلہ شروع کرنا پڑے گا جس میں آپ ہی کی کالیں چلتی رہے، آپ نعتیں سناتے رہے. اچھا پھر ہماری بھی چھٹی ہو جائے گی. چلیں بہت شکریہ آپ کی کالز کا. میسجز بھی کچھ ہیں. اسد بھائی سے کہے یہ استغاثہ سنا دیں، یہ عرض گناہ گار کی ہے شاہ زمانہ. ایک اور فرمائش ہے، پلیز کین یو ٹیل ناتھ خواں ٹو ریسائٹ رشک کمر ہوں رنگ رخ آفتاب ہوں. بہت ساری فرمائشیں جمع ہو گئی ہیں ماشاء اللہ. عبد الخلیل بھائی بھی تشریف لے آئے، کیا بات ہے. تو آج تو انشاءاللہ ناتھ خواں اور بھی آتے رہیں گے، انشاءاللہ مدنی پھول لیتے رہیں گے. اب بہت ساری فرمائشیں ہیں، کچھ نہ کچھ پوری کیجیے. محمود بھائی کریں، کچھ اسد بھائی کریں، پھر انشاءاللہ موضوع لے کے آگے چلتے ہیں. جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی آمینہ کے پھول اللہ ہی اللہ ہی اللہ، پڑھو اللہ ہی اللہ. جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی آمینہ کے پھول اللہ ہی اللہ. چہرہ مصطفیٰ جب کے دیکھا گیا، چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا. چہرہ مصطفیٰ جب کے دیکھا گیا، چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا. پھر تو جبریل نے بھی یہ اعلان کیا، پھر تو جبریل نے بھی یہ اعلان کیا، پھر تو جبریل نے بھی یہ اعلان کیا. خدا کے ہے رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ. کیا ہی ذوق افزا شفاعت، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری باہ. قرض لیتی ہے گناہ قرض لیتی ہے گناہ پر ہے ساری واہ واہ کیا ہی لوگ افضا شفاعت ہے تمہاری واہ خام قدرت کا حسن دستکاری ماں ہوا کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ایک اور کمال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سبحان اللہ حدیبیہ کا مقام ہے صحابہ پیاسے ہیں آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں یا رسول اللہ پانی نہیں ہے ہم نے کل بھی سنا تھا بارش چاہیے ہوتی آقا کے پاس آتے بھوک لگی ہوتی آقا کے پاس آتے زخمی ہو جاتے نبی پاک کے پاس آتے اب یہاں پانی نہ تھا پیاس کا عالم ہے صحابہ اکرام پہنچ گئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں میرے آقا نے کیا فرمایا کچھ اس طرح فرمایا کہ جتنا جتنا جس کے برتن میں پانی ہے کسی ایک برتن میں جمع کر لو راوی لکھتے ہیں کہ ایک برتن میں جب پانی جمع کیا گیا مشکیزوں کو انڈیلا گیا تو فقط اتنا پانی جمع ہوا کہ وہ برتن بھی پورا نہ بھر سکا اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مبارک ہاتھ اس کے اندر ڈالا غور کیجئے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں پتھروں سے چشمے جاری ہونا تو سنا تھا مگر انگلیوں سے پانی جاری ہونا اللہ اللہ نبی پاک نے جب مبارک ہاتھ اس میں ڈالا پانچوں انگلیوں سے روایتوں میں الفاظ ہیں جیسے فوارے جاری ہوتے ہیں اس طرح فوارہ جاری ہوا صحابہ اکرام نے پانی پیا یہ کتنے صحابہ تھے 1500 کے قریب صحابہ ہیں سب نے پانی پیا وضو کیا اپنے برتن بھرے راوی کہتے پانی اس طرح نکل رہا تھا اگر 100,000 کا لشکر ہوتا تب بھی سب کو پورا ہو جاتا اور پھر علماء بحث کرتے ہیں سبحان اللہ کہ دنیا کا سب سے مبارک پانی کون سا زمزم شریف جواب ملتا ہے نہیں کیونکہ زمزم اللہ کے ایک نبی کے قدموں کی رگڑ کی برکت سے نکلا ہے اور وہ پانی جو نبی پاک صاحب کونین پیارے آقا جو نبیوں کے سردار ہیں ان کی مبارک انگلیوں سے نکلا وہ سب سے زیادہ پاکیزہ پانی اب ہم کل سے یہ بات سن رہے ہیں کہ جہاں جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی کمال سامنے آتا کوئی معجزہ سامنے آتا امام اہل سنت عشق میں اس پر ضرور اپنا قلم اٹھاتے ہیں اور کیا خوب بات لکھتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ سبحان اللہ انگلیاں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری ہوا دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا سگان اتنی جان پیاری واہ ہوا کیا بات ہے لفظ واہ واہ یہ کس کس جگہ استعمال کرتے ہیں ایسا لگتا ہے اعلی حضرت کی بارگاہ میں الفاظ حاضری دیتے تھے کہ ہمیں اپنے کلام میں شامل کر لیں واہ واہ اب یہ سارا کلام پڑھیں تو یہاں ستائش میں جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ واہ واہ میں کیا کہیں گے اس کو پریز میں کسی کی مدح سرائی میں یوز ہو رہا ہے نا واہ واہ کیا بات ہے واہ واہ لیکن اس کلام میں کئی اور انداز سے بھی لفظ واہ واہ کو یوز کیا گیا. ایک اور بڑا پیارا شعر ہے نا وہ, دوہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ صدقے اس انعام کے قربان, صدقے اس انعام کے قربان, اس اکرام کے صدقے اس انعام کے قربان, اس اکرام کے ہو رہی ہے عالم میں تمہاری واہ واہ ہو رہی ہے, دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ. یا واہ واہ محاورہ ہے کہ یار اس کی تو واہ واہ ہو رہی ہے, مگر پیارے آقا پر رب کا کرم دیکھیں, صدقے اس اکرام کے قربان اس انعام کے, آقا ہو رہی ہے یہاں نہیں دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ. اب یہ محاورتن واہ واہ لائے, اور جو آخری مقطع ہے اس میں اعلیٰ حضرت نے وہ جو ہوتا نا جس کو کہیں طنز کرنا, اب طنز تو بڑا عجیب سا لفظ ہے, نعت میں طنز کیسے آ گیا, طنز تو کرنا بھی نہیں چاہیے, مگر امام اہل سنت کا بلکہ ہے کہ طنز والا واہ واہ بھی لائے مگر کسی اور پر نہ کیا, اپنے آپ پر چوٹ کرتے ہیں. کہتے ہیں نا تم یہ کام کرو گے واہ واہ کیسے کرو گے, اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں, پارا اے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا, اے رضا مدینے گئے تھے دل کا ٹکڑا کاٹ کر, پا رہا ہے دل دل کا ٹکڑا کاٹ کر دے دیتے کس کو, مدینے کے کتوں کو, کیا ہو جانا تھا, جان چلی جاتی نا, لیکن کیا مدینے کے کتوں سے تمہیں اپنی جان اتنی پیاری ہے, واہ واہ. اب یہ دیکھیں انداز. اور یہاں ایک اور بڑی خوبصورت بات, اشفاق بھائی اس پر مزید کچھ مدنی پھول دیں, ماشاءاللہ یہ سلسلے کرتے رہے. تو یہاں لفظ دل سے ہے, پا رہا ہے دل کہنے کے بعد ایک بار پھر دل سے کیوں لائے, یاد جو میں نے پڑھا ہے کتاب میں بڑی خوبصورت بات, اعلیٰ حضرت کا معافی ضمیر تو وہ جانتے ہیں کہ پارائے دل بھی نہ نکلا, دل کا ٹکڑا نہیں نکلا, مگر ہوتا ہے نا یار یہ وہ چیز مجھے دے دو, ایک تو یہ آپ نے دے دی اور ایک یہ دل سے دی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پارائے دل بھی دینا تھا اور دل سے دینا تھا, خوشی خوشی دل و جان سے کاٹ کر دیتے, کیا بات ہے, پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا, ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری, واہ واہ سبحان اللہ. دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا, سگا سے اتنی جان پیاری, واہ واہ سگارے کو سیتنی جان پیاری. ایک شکایت آئی اشفاق بھائی, کل بھی آپ نے ہمیں یہ نعت نہیں سنائی تھی اشفاق بھائی نے, آج ہے جشن ولادت, تو چلیں اب تو جشن ولادت قریب آ رہا ہے, اب آپ پڑھتے بھی بہت اچھی ہیں تو آج سنائیں گے, تھوڑی دیر بعد لگتا ہے سنائیں گے بھائی. تو چلیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور بڑا پیارا وصف, میرے آقا کا در سخاوت. ابھی ہم سنتے آ رہے ہیں کہ جو آتا اسے عطا فرماتے, اور عطا فرمانے میں کتنا عطا فرماتے, روایتوں میں الفاظ موجود ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے, دیکھیں اس کی کیٹیگریز ہیں, ایک ہے جود جو سپیریئر کیٹیگری ہے سخاوت کی, جنروسٹی کی. جود کسے کہتے ہیں کہ بندہ اپنے اوپر خرچ نہ کرے مگر دوسروں پر خرچ کرتا رہے. اچھا سخاوت کسے کہتے ہیں, اپنے اوپر بھی خرچ کرے دوسروں پر بھی خرچ کرے. اچھا کنجوسی جو بخیل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو اپنے اوپر خرچ کرے کسی پر خرچ نہ کرے, اور اس کی بھی ایک ڈاؤن کیٹیگری ہے شوہ جسے کہا جاتا ہے عربی میں, بندہ اپنے بھی پر خرچ نہ کرے کسی اور پہ بھی خرچ نہ کرے. ایسے بھی بےچارے ہوتے ہیں, اللہ نے بڑا دیا ہوتا ہے نہ اپنے پہ خرچ کرتے ہیں اپنے بچوں پہ کرتے ہیں, اور ایسے لوگوں کے لیے پھر بچے بھی تمنا کرتے ہیں کب ابا جائیں گے. تو ایسے نہ بنے, خرچ کریں اگر اللہ نے دیا, اللہ سخی کو پسند فرماتا ہے. مگر میرے آقا وہ عظیم ہستی ہیں کہ بظاہر ہاتھ میں نعمت نہ بھی ہوتی اور کوئی مانگنے والا آ جاتا تو میرے آقا فرماتے فلاں دکاندار سے جا کر لے لو اور میں جو ہے اسے بعد میں رقم آنے پر لوٹا دوں گا. اسی طرح ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت بڑا دشمن امیہ بن خلف, اس کا کافر, امیہ بن خلف کا بیٹا صفوان بن عبیہ جب مقام جہرانہ میں حاضر دربار ہوا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اتنی کثیر اونٹ اور بکریاں عطا فرمائی کہ دو پہاڑوں کے درمیان کا میدان بھر گیا. چنانچہ صفوان مکے جا کر چلا چلا کر اپنی قوم سے کہنے لگا, اے لوگو دامن اسلام میں آ جاؤ, محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس قدر زیادہ مال عطا فرماتے ہیں کہ فقیری کا کوئی اندیشہ ہی باقی نہیں رہتا. اس کے بعد پھر صفوان خود بھی مسلمان ہو گئے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اب یہ وہ عطائیں ہیں, اعلی حضرت لکھتے ہیں نا, میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, در بے بہا دیے ہیں. بلکہ وہ شعر بڑا پیارا ہے, کیا خوبصورت بات ہے. نہیں وہ ہے نا کہ پیارے آقا نے اپنے دربار میں آنے والوں کو نہیں نکالا, ایک اور چیز نکالی. نکالا کب کسی کو بزم فیض عام سے تم نے, نکالا کب کسی کو بزم فیض عام سے تم نے, نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے. مالک کونین ہے گو پاس کچھ رہتے نہیں, مالک کونین ہے گو پاس کچھ رہتے نہیں, تو جہاں کے بجانے ان کے خالی ہاتھ میں, وہ جہاں کی ہے مدانا, تو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ. نکالا کب کسی کو بزرے پیزے آن سے تمہیں آپا, نکالا کب کسی کو بزرے پیزے آن سے تم نے نکالی ہے, تو آنے والوں کی حسرت نکالی. ان کا تو شیار کریمی ہے مائل بکرم گر گرے گئے, جو آیا اسے بھر بھر کے دیا, محروم کبھی لوٹا نہیں. نکالا سب کسی کو پیسے آن سے تم نے نکالی ہے, تو آنے والوں کی حسرت نکالی. فقیروں پہ نوا اپنی اپنی جھوڑیا بھر لو, فقیروں پہ نوا اپنی اپنی جھوڑیا بھر لو. توڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا, اس میں توڑا نور کا میں گدا تو بادشاہ, بھرتے پیالہ نور کا نور دو دونا تیرا دال سج کا نور کا, فقیروں پہ نوا اپنی جھوڑیاں بھر لو, پارا بس رہا ہے پیر پر سرکار آئی ہے. اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہے نا, فرمایا کہ اللہ اجود جودن ثم انا اجود بنی آدم و اجودهم من بعد رجل علم علما ونشره الى اخر الحديث, کہ اللہ تبارک و تعالی سب سے بڑا جواد ہے, پھر بنی آدم میں سب سے بڑا جواد ہے, اور پھر اس کے بعد وہ علم ہے, وہ بندہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے علم سکھایا اور اس کے بعد اس نے وہ علم پھیلا دیا. تو خود آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کے بعد سب سے زیادہ سخی میں ہوں. وہ اس حدیث پاک میں تو فرمائی دیا کہ اللہ تبارک و تعالی عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں. پھر یہ جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عطا کرنے کے واقعات ہیں اتنے زیادہ ہیں, اتنے زیادہ ہیں کہ ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عطا ایسی ہوتی تھی کہ اس کو دیکھ کر کئی جو غیر مسلم تھے وہ مسلمان ہو جاتے تھے کہ آقا دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس قدر عطا کرتے ہیں, جاؤ ان کی بارگاہ میں جا کے چھپ جاؤ. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس قدر سخی تھے. کیا بات ہے, کیا بات ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں. اور پھر اعلی حضرت دلاسہ دیتے ہیں نا, کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاں اور بھرے خزانے, بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل استراب میں. دیکھیں ایک تو وہ ہوتا ہے کسی شخصیت میں دل ہوتا ہے بانٹنے کا مگر اس کے پاس ہوتا نہیں ہے. آج بہت سارے ہمیں اس طرح کے میسجز آتے ہیں جب ہمیں کسی چیز کی ہم اعلان کرتے ہیں نا عطیات کا, تو لوگ میسج کرتے ہیں کاش ہمارے پاس ہوتا تو ہم بھی دیتے. بڑی اچھی بات ہے, اس پر کڑنا چاہیے. لیکن کیا خوبصورت بات کی کہ ہمارے آقا کریم بھی ہیں, ہاتھ بھی کھلا ہے اور خزانے بھی بھرے ہوئے ہیں, کمی نہیں ہے. پھر اے مفلسو کیوں گھبراتے ہو, دل اضطراب میں کیوں ہے, آقا کے در سے مانگے جاؤ, انشاءاللہ ضرور عطا ہوگی. کریم ایسا ملا کہ جس کے اصل مسئلہ یہ ہے میرے بیچے اسلامی بھائیو, ہم جب پریشان ہوتے ہیں نا دنیا والوں کے پاس جاتے ہیں, نہیں پکارتے اپنے آقا کو. ارے لگاؤ لاؤ ان سے جو رب کے حبیب ہیں اور اپنی امت سے انہیں بڑا پیار ہے, واللہ ہم سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے, ہجرے نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی, تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی. فریاد امتی جو کرے ہاں نزار میں, فریاد امتی جو کرے ہاں نزار میں, بلبا فریاد امتی جو کرے ہاں نزار میں, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. ایک شاعر تھا بہت بڑا عربی کا شاعر ہے, اس کا بڑا نام ہے, اس نے ایک شعر آپ کی نعت لکھی, اس میں ایک شعر لکھا, اس کا اردو میں بھی ٹرانسلیشن شعر میں ہی ہے. فرمایا ما قال لا قط الا في تشهده لولا اتشهد كانت لاؤه نعم. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تشہد اور شہادت کے علاوہ لا کہیں نہیں کہی, اگر تشہد نہ ہوتا تو آپ کی لا نعم ہوتی کہ کبھی کسی نے آپ سے مانگا ہو اور آپ نے لا کہہ دیا ہو کہ میرے پاس نہیں ہے یا میں نہیں دیتا, ایسا کبھی نہیں ہوا. نہیں سنتا ہی مانگنے کیا چون ہے شہ فتحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. نبی پاک علیہ السلام کے مبارک اسماء, پیارے آقا کے مبارک نام, سبحان اللہ. یاد رکھیں کہ جس شخصیت یا جس جگہ کے بہت زیادہ نام ہوں عرب میں, وہ بڑی اشرف, بڑی اعلیٰ. یعنی اس سے بھی چیک کیا جاتا تھا کہ اس چیز کے یا اس شخصیت کے کتنے نام ہیں, سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اسماء مبارکہ اور القاب بہت زیادہ. حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, بخاری شریف کی حدیث ہے, میرے پانچ نام ہیں, میں محمد و احمد ہوں اور میں ماہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری وجہ سے کفر کو مٹاتا ہے, اور میں حاشر ہوں کہ میرے قدموں پر سب لوگوں کا حشر ہوگا, عاقب ہوں یعنی سب سے آخری نبی. سبحان اللہ. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, قرآن مجید فرقان حمید نے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے القاب و اسماء بہت زیادہ ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں کی گنتی 300 تک پہنچتی ہے, اور بعض صوفیہ اکرام کا بیان ہے اللہ تعالیٰ کے بھی 1000 نام ہیں, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں کی تعداد بھی 1000 ہے. کیسی کیسی اسپیشلٹی اس میں جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام ہیں, اس میں تقریباً 70 نام ایسے ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ کے بھی وہی نام ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کا نام ہے اور وہی نام عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. سبحان اللہ. سنت لکھتے ہیں نا, وہ نامی کے نام خدا نام تیرا, اللہ اسی بات پر ہے, وہ نامی کے نام خدا نام تیرا. اور پھر مثال دیتے ہیں اگلے مصرے میں, رؤوف و رحیم و علیم و علی ہے. کیا اللہ, کیا بات. یعنی کئی ایسے نام, صفاتی نام ہیں جو رب عز و جل کے بھی لیے جاتے ہیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی کہا جاتا. لیکن میرے بیچے اسلامی بھائیوں, رب کے جو اوصاف ہیں وہ اس کے ذاتی ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کچھ عطا ہوا وہ رب کی طرف سے عطا ہوا. بہرحال سلسلہ راتیں بھی مدینے کی, باتیں بھی مدینے کی جاری ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری باتیں ہو رہی ہیں, ہم نے کچھ احادیث بھی سننی ہیں, اور وقت مناسب پر ہمارے ساتھ موجود اسلامی بھائیوں کے ساتھ کچھ انشاءاللہ مدنی اشعار کی تکرار بھی کرنی ہے. کچھ کالز لے لیں پہلے, اور پھر انشاءاللہ ہم سلسلے کو پھر آگے بڑھاتے ہیں. کچھ کالز ذرا دے دیجیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسا منظور تاریخ کبھی نہ دل سے کروں, الحمد للہ عزوجل. اس وقت آپ کا یہ سلسلہ راتیں بھی مدینے کی, باتیں بھی مدینے کی, الحمد للہ عزوجل اٹلی میں دیکھا جا رہا ہے. اس کے علاوہ الحمد للہ ایسا اس وقت تقریباً ہر مقامات پر اجتماعی طور پر اسلامی بھائی مدنی چینل دیکھ رہے ہیں, یہ سلسلہ بھی دیکھ رہے ہیں, اور یہ کوشش جاری ہے کہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو افراط گناہوں سے بچا کر عبادت میں اور اس مدنی چینل کے سلسلوں میں شامل کیا جائے. دعا فرمائے صاحب کہ اس میں ہم کامیاب ہو جائیں, اور ہم خود بھی اور دوسرے مسلمانوں کو بھی افراط کی برائیوں سے, گناہوں سے بچنے میں ہم کامیاب ہو جائیں. اے صاحب اللہ تعالیٰ آپ صاحب کو, ہمارے مرشد کریم کو, ان دنیا کی ڈھیروں بلائیں تاکہ پھر ان کا سایہ دیر ہمارے سروں پر سلامت رکھے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی نیک خواہشات کا بہت شکریہ. ناظرین, آج ہم آپ کو انشاءاللہ, ہم نے پچھلے سلسلوں میں اعلان کیا تھا, سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک کی زیارت بھی کرائیں گے, اور آج آپ کو ہم انشاءاللہ دو مدنی گلدستے اقتصاد دکھائیں گے. ایک بہت پیارا سلسلہ نوجوانوں کے لیے ہے, وہ بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے, مگر پہلے کچھ کال شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام غلام عباس مدنی ہے, میں بلجیم سے بات کر رہا ہوں. میں یہ سلسلہ سن رہا ہوں, راتیں بھی مدینے کی, باتیں بھی مدینے کی. ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے, جھوم جھوم کر ہم سن رہے ہیں. میری ایک 3-4 سال کی بچی ہے, وہ پڑھتی ہے مرحبا مصطفیٰ مرحبا مصطفیٰ مرحبا. میں انشاءاللہ سنتوں پر عمل بھی کروں گا, اور نئے سال میں کبھی بھی نہیں جاؤں گا. شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ وہ کالے ہیں جو ہمیں انرجی دیتی ہیں, رات جاگنے پر جو تھکن لگتی ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تھکن کا مداوا بن جاتی ہے. بیلجیم کے اندر ماشاءاللہ اسلامی بھائی دیکھ رہے ہیں اور یہ جذبہ ہے کہ نہیں جائیں گے برائیوں کی طرف. سبحان اللہ. مرحبا, اگلی کال دیجئے. میرا نام محمد مبین اعظم, میں عرب شریف سے بول رہا ہوں. جو راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے. میں یہ سلسلہ شروع سے آخر تک دیکھتا ہوں. مجھے یہ فرمائش کرنی ہے کہ اہل وسہل المرحبا, اہل وسہل المرحبا, یہ نعت مجھے سنا دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا نام محمد احمد رضا عطاری ہے, میں دبئی سے بات کر رہا ہوں. اللہ ہمارے لیے یہ سال مبارک فرمائے. آمین. مجھے یہ نعت شریف کی فرمائش کرنی ہے. میں صدقے جاؤں وارے جاؤں محمد لا گئے, میں صدقے جاؤں وارے جاؤں محمد لا گئے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک اور کال دے دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی پروگرام میں دیکھ رہا ہوں سعودی عرب میں. میں بنگلہ دیش کا رہنے والا ہوں, ڈھاکہ محمد پور. یہ پروگرام بہت اچھا ہے, اللہ کرے یہ پروگرام چلتا رہے. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑی مہربانی آپ کی اپریسیشن کی. کچھ میسجز پڑھ لیتے ہیں. میری آپ سے درخواست ہے کہ اسد نعت خواں اسد بھائی سے یہ کہے کہ نعت سنا دیں. در پہ کھڑا غلام بڑی دیر ہو گئی. ہم مزبک ماپوتوں میں رہتے ہیں, وقف مدینہ بھی ہیں. ہمیں یہ سلسلہ بہت پسند ہے. اللہ مدنی چینل کو نظر بد سے بچائے, دیر گیارہویں رات بارہویں ترقی دے. ہمیں نعت سنا دی, اب تو بس ایک ہی دن ہے مدینہ دیکھوں. اچھا میں مدنی منی ہوں فرانس پیرس سے. از مائی فیورٹ سلسلہ, راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی. آپ کا سلسلہ مرحبا. جزاک اللہ. ابھی بھائی خلیل بھائی سے فرمائش ہے, باپا کی منقبت جو سحری کے وقت پڑی تھی سنوا دے. میرے باپا کا سایہ سلامت رہے. کچھ اس طرح ہے. جزاک اللہ. جی آپ بہت ساری فرمائشیں جمع ہو گئی ہیں, تو انشاءاللہ کچھ پیکجز پہلے بدری گلدستے دیکھ لیتے ہیں. چلتے ہیں صحابی رسول سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے روضہ انفر پر. ترکی میں یہ مزار ہے, بڑا باذوق مزار ہے. آپ نے وہ مزار کی زیارت بھی کرنی ہے. میزبان رسول رہے اور سبحان اللہ وہاں مزار کی زیارت کریں گے. اور پھر انشاءاللہ ایک بڑا ہی پیارا سلسلہ ان قریب بدری چینل پر آنے والا ہے, نوجوانوں کے حوالے سے, ینگسٹرز کے لیے. بریلینٹ سلسلہ نگران شورا نے کیا ہے. ایک گویا ینگسٹرز کے ساتھ ہی بیٹھ کر کیا ہے, کس طرح کے کراس کوشچنز ہوئے تھے. اور سبحان اللہ نگران شورا کے پیارے پیارے مدری پھول ہیں. یہ دونوں پہلے ایک گلدستہ چلے گا, پھر انشاءاللہ دوسرا چلے گا. آئیے پہلے سید ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار کی طرف چلتے ہیں. یہ وہ صحابی ہیں, پیارے آقا کے میزبان ہیں, عشق بھی کرتے, پیار بھی کرتے. اور جو آقا کو پسند وہی پسند, جو آقا کو پسند نہیں وہ ہمیں بھی پسند نہیں. مزید سنتے ہیں. پی احمد یاخان نئیمی فرماتے ہیں, جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے, ہر مدینے والے کی تمنا تھی کہ میرے آقا میرے مہمان بنے, میرے مہمان بنے. مگر یہ سعادت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نصیب میں تھی. حضور آپ کے گھر مہمان رہے, پہلے گھر کے اوپر حصے میں قیام فرما رہے, پھر نیچے حصے میں جلوہ افروز رہے. اوپر حضرت ابو ایوب کو رکھا. اہل مدینہ آقا کی بارگاہ میں کھانا پیش کرتے. اہل مدینہ میں سب سے زیادہ غریب بھی ابو ایوب ہی ہیں. یہی حضور کے پہلے میزبان ہیں. سورج طلوع ہو کر پہلے اونچے مقامات کو لجاتا ہے, مگر مدینہ منورہ کا سورج پہلے چھوٹوں کو نیچوں کو لجاتا ہے. حضرت ابو ایوب انصاری جب اوپر رہتے تھے تو اس جگہ قدم نہ رکھتے تھے جو جگہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک کے مقابل تھی. سر اسلامی بھائیوں, حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں اور بہت ساری باتیں ہیں. آپ غزوہ بدر, احد, غزوہ خندق سمیت تمام غزوات میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شریک رہے. حضرت ابو ایوب انصاری سخاوت کے ساتھ ساتھ شجاعت اور بہادری میں بھی بے حد طاقت تھے. تمام اسلامی لڑائیوں میں مجاہدانہ شان کے ساتھ مارکہ آرائی فرماتے رہے. یہاں تک کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب لشکر قسطنطنیہ کے لیے روانہ ہوا, یہ وہی استنبول ہے جہاں ہم کھڑے ہیں, قسطنطنیہ ہی اس کا پرانا نام تھا. اپنی ضعیفی کے باوجود آپ بھی لشکر میں تشریف لے گئے, اور جب سخت بیمار ہو گئے, کھڑے ہونے کی طاقت نہ رہی, تو آپ نے فرمایا جب تم لوگ جنگ بندی کرو تو مجھے بھی اپنے صف میں اپنے قدموں کے پاس لٹھائے رکھو, جب میرا انتقال ہو جائے تو تم لوگ میری لاش کو قسطنطنیہ کے قلعہ کی دیوار کے پاس دفن کرنا. آج ہم اسی جگہ موجود ہیں. چنانچہ سن 51 میں اسی جنگ کے دوران آپ کی وفات ہوئی, اور اسلامی لشکر نے ان کی وصیت کے مطابق ان کو قسطنطنیہ کے قلعہ کی دیوار کے پاس دفن کر دیا. آج تک آپ کی قبر شریف اسی جگہ موجود ہے, اور زیارت گاہ خلائی کے خاص و عام ہے, جہاں ہر قوم و ملت کے لوگ ہما وقت حاضری دیتے ہیں. یہ آپ کی کرامت کا ایک اور روحانی اور نورانی جلوہ ہے. اور یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ بہت ہی دور دور سے قسم قسم کے مایوس اور علاج مریض آپ کی قبر شریف پر شفا کے لیے حاضری دیتے ہیں, اور خدا کے فضل و کرم سے شفا یاب ہو جاتے ہیں. گویا آپ کی قبر مبارک شفا خانہ ہے. رومی لوگ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی بہت دیکھ بھال کرتے اور اس کی مرمت کیا کرتے, نیز آپ کے مزار فائز الانوار کے وسیلے سے باران رحمت کے لیے دعا بھی مانگا کرتے تھے. ایک فلسطینی شیخ فرماتے ہیں, میں نے قسطنطنیہ کے قلعے کی دیوار کے قریب ایک سفید عمارت دیکھی. ولید نے کہا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور ہے. میں اس عمارت میں داخل ہوا اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر منور کی زیارت کی ہے, جس کے اوپر ایک انتہائی خوبصورت فانوس معلق تھا. تاریخ مدینہ اور دمشق میں یہ واقعات موجود ہیں. سبحان اللہ, سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ انور آپ نے دیکھا, اور ہم نے اس وقفے سے کچھ فائدہ اٹھایا. کچھ ظاہر لانگ ٹرانسمیشن ہے تو کچھ ہلکا پھلکا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ساتھ کھانا بھی کھا لیں تاکہ 5 بجے تک ہم چلتے رہیں. آپ بھی تو گھر میں بیٹھ کے چائے پانی کر لیتے ہوں گے نا. تو چلے ایک اور مدنی گلدستہ, ایک اور آپ وہ جو ہے وہ نگران شورا کے سلسلے کا پرومو دیکھیں. تھوڑی دیر ہم بھی کچھ ہلکا پھلکا کھا لیتے ہیں انشاءاللہ, پھر واپس آتے ہیں, پھر مدنی پھول ہوں گے اور آپ ہمارے ساتھ ہوں گے. آئیے دیکھتے ہیں نگران شورا کا نیا سلسلہ جو ان قریب آپ دیکھیں گے مدنی چینل پر. سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں. جو فیس بک یوزر ہے ان کو دو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ اس چکر میں پڑنا مت. ابھی اس کو استعمال کرنا ہر جگہ. کیا ہم پینٹ شرٹ فیشنیبل پہن نہیں سکتی؟ فیشن کے حوالے سے, کچھ سوشل میڈیا کے حوالے سے ان کے ذہن میں کچھ سوالات ہیں نا. رحمت کی گھٹا چھائی فیضان مدینہ, فیضان مدینہ میں. پوچھیں کیا پوچھ رہے ہیں آپ کو, آتا ہوگا تو عرض کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. کنفیشن پیج پہ ہم اپنی دل کی وہ بات کہہ سکتے ہیں جو ہم دنیا کے سامنے نہیں کہہ سکتے ہیں. اس کام کے سائڈ افیکٹ نفرت, لڑائی, بے حیائی, یہ تمام فیکٹر تو کم از کم اس میں آئی رہے. جیسا مزہ آ رہا ہوتا ہے نا, ہمیں لڑکی بھی امپریس ہوتی ہے اس سے یار, پوری دنیا کے سامنے مجھے آئی لو یو گائز. فلم کا دیا ہوا تصور تو ہوگا لیکن اسلام کا تو تصور یہ نہیں ہے. ہر مزے کا نتیجہ اچھا تو نہیں نہ ہوتا. فلموں میں دکھاتے 3 دوست ہیں, 5-6 گرل فرینڈ ہیں, وہ ڈسکو میں جانا, تو آج کل کے بھی نوجوان بھی کوئی بھی وہ اسی طرف جائے جا رہا ہے. جب اس نے کسی غلط چیز کو دیکھ کر قبول کر لیا تو جب اس کے سامنے اچھی چیز لائیں گے دوست تو اس کو بھی قبول کر لیں. ہمارا دوست ایک بہت اچھی ڈریسنگ کر کے آتا ہے, ہمارا بھی دل ہوتا ہے یار ہم اس کو فالو کریں. کمپلیکس ہے یا نہیں ہے؟ کھوکھلے ہی کاپی کرنا تو خوب کھوکھلا ہی بننا ہے. میں نے میز جیسا لگوں, کوئی میرے جیسا کیوں نہ لگے. انڈے کے اندر چوسے کو باہر کی دنیا کا جیسا پتا نہیں ہوتا. اس طرح جس کلچر کی بیٹا آپ بات کریں نا, اس کلچر والے کو اس ماحول کا پتا ہی نہیں ہے جس کا ہم پتا بتا رہے ہیں. یہ لڑکا کا پینٹ شرٹ پہنتا ہے, بال بڑے رکھتا ہے, اس کا دوست بھی وہی کرتا ہے. خرابی ہمارے دل کے اندر ہے, دماغ کے اندر ہے, کس کے اندر ہے؟ آج کل مطلب چل رہا ہے ایک لڑکے لڑکی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان کچھ ہے نہیں, وی آر جسٹ فرینڈ. یہ بھی جب فلموں کا کلچر ہے اور کسی کا نہیں ہے. آپس میں گیدرنگ ہونی چاہیے, میوزک ہونا چاہیے, پارٹی ہونی چاہیے. ہم نے اسی میں ہوش سنبھالا مگر زندگی یہ نہیں ہے. ہماری ایج کا لڑکا ہر کوئی کیمرہ لے کے فوٹوگرافی کے لیے نکل گیا. جائز ہے فوٹوگرافی کرنا؟ جی بڑا ہی دلچسپ سلسلہ ان قریب مدنی چینل پر دیکھیں گے. اگر اس کا ٹائم ڈیسائڈ ہو گیا تو بتا دیجیے مدنی چینل کے ناظرین کو, ہمارے ایم سی آر والے, تو انشاءاللہ یہ بڑا ہی ایک انٹرسٹنگ رات 8 بجے اتوار کو رات 8 بجے پاکستان کے وقت کے مطابق آپ براہ راست انشاءاللہ یہ ریکارڈڈ سلسلہ ہوگا, آپ انشاءاللہ مدنی چینل پر یہ دیکھ سکیں گے. ضرور اس کو دیکھیے, اس کی دعوت عام کیجیے. اب بڑا پیارا کلام ہم عبد الخلیل بھائی سے سنیں گے. سچی بات, یہ بڑی پیاری دعائیں اور شاید ہم میں سے کئیوں کے دل کی دعائیں ہیں. یا خدا میرے باپا کو آباد رکھ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا و المرسلین. اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ, اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے کو ہی شاد رکھ، اے خدا اے خدا اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، ان کے غم دور کر خوب مسرور کر، ان کے غم دور کر خوب مسرور کر، ان کے غم دور کر خوب مسرور کر، آفتوں سے بچا ان کو آباد رکھ، آفتوں سے بچا ان کو آباد رکھ، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے کو ہی شاد رکھ، اے خدا اے خدا اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، ان کے گھر بار کو، ان کے گھر یار کو، ان کے گھر بار کو، ان کے گھر یار کو دشمنوں سے بچا ان کو آباد رکھے، دشمنوں سے بچا ان کو آباد رکھے، ان کے سارے قبیلے، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے کو ہی شاد رکھ، اے خدا اے خدا اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بڑا، ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بڑا، ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بڑا، حاسدوں سے بچا ان کو آباد رکھ، حاسدوں سے بچا ان کو آباد رکھ، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھے، ہم کو توفیق دے ان کی راہ پر چلے، ہم کو توفیق دے ان کی راہ پر چلے، ہم کو توفیق دے ان کی راہ پر چلے، کر دے پہ فدا ان کو آباد رکھے، کر دے پہ فدا ان کو آباد رکھے، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ، اے خدا اے خدا اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، آخری عمر جی ہے کیا را نقے دنیا بس ہی دھن ہو میری، کاش بس ہی دھن ہو کہ مدینہ دیکھو، کاش بس سے پردے اوٹھے تو جو چاہے تو میری آہ سے پردے اوٹھے میں وطن سے مدینے کا نظارہ دیکھوں میں وطن سے ہی مدینے کا نظارہ دیکھوں سبحان اللہ کیا بات ہے نبی کے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ایک اور بڑا خوبصورت بڑا نرالا اور ایسا پیارا پہلو ہے کہ جب میں یہ بیان کروں گا تو آپ جتنے بھی مدنی چینل کے ناظرین ہیں مجھے امید ہے آپ کے چہروں پر بھی مسکراہٹ آ جائے گی کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم بہت زیادہ مسکرایا کرتے ہیں حضرت جبیر حضرت جریر فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے جب بھی اپنی طرف دیکھتے ہوئے دیکھا میرے آقا نے مجھے مسکرا ہی کر دیکھا یعنی اتنا مسکراتے اور یہ محفل دیکھیں بعض لوگ جو ہے نا وہ مذہبی ہونے کا یا جس کو آپ کہے کہ اسلامک ہونے کا شاید یہ نظریہ سمجھتے ہیں کہ بڑا روڈ ہونا پڑے گا بڑا ایک ایسا سنجیدگی کہ جس کو زاہد خشک کہیں کہ دیکھ کر بھی ڈر لگے کہ بندہ بات کرے یا نہ کرے تو ایسا نہیں ہے اسلام از دا موسٹ فلیکسیبل ریلیجن آف دا ورلڈ اسلام دنیا کا سب سے زیادہ فلیکسیبل مذہب ہے بہت زیادہ اس میں جس کو آپ کہیں کہ اس کو کیا کہیں گے اردو میں میانہ روی ہے اس کے اندر بہت زیادہ ہمارے پاس معتدل ہے یعنی ہمارے پاس رعایتیں ہیں لوگ کہتے ہیں جناب اسلام بڑا سخت ہے بڑا اسٹرکٹ ہے اصل میں وہ دور سے رہ کر دیکھ رہے ہیں ورنہ کبھی انشاءاللہ زندگی رہی تو ایک سلسلہ اس موضوع پہ کریں گے کہ جتنی فلیکسیبلٹی اسلام کے اندر ہے سبحان اللہ فار ایگزامپل آپ مریض ہیں آپ روزانہ رکھیں بعد میں رکھ لیں آپ سفر پر جا رہے ہیں آپ کا سر نماز پڑھ لیں آپ زخمی ہیں چوٹ لگی ہوئی ہے اور یہاں پانی نہیں ڈال سکتے کوئی بات نہیں آپ مسا کر لیں کھڑے رہ کے نماز پڑھنے کا بھی طریقہ ہے بیٹھ کر بھی ہے لیٹ کر بھی ہے اشارے سے بھی ہے یعنی ہر جگہ رکاوٹ دی گئی ہے جب پرابلم آئے گی اسلام اس کا حل پیش کرے گا ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی حل نہیں آپ مجبور بن جاتے ہیں اسلام کے اندر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں آپ پر زکات فرض نہیں ہے اگر آپ صاحب نصاب نہیں ہیں آپ کے پاس مال نہیں ہے استطاعت نہیں ہے جو اس کی شرائط ہیں آپ پر حج فرض نہیں ہے یعنی کس قدر فلیکسیبلٹی ہے اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں یقیناً جب خوف خدا کی بات ہوتی تو صحابہ دھاڑے مار مار کر روتے گریہ بازاری ہوتی نبی پاک خود گریہ بازاری فرماتے مگر کبھی تبسم کی جب باتیں ہوتی مسکرانے کی باتیں ہوتی تفنن کی باتیں ہوتی مزاح کی باتیں ہوتی سبحان اللہ میں بڑا خوبصورت واقعہ آپ کو سناؤں امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے اس واقعے کو احیاء العلوم کی دوسری جلد میں تحریر کیا صحابہ کرام علی رضوان ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حضرت خلاصہ یہ واقعے کا بڑی سنجیدہ محفل تھی پیارے آقا کے چہرہ انور کا رنگ کچھ متغیر تھا تب بدلا ہوا تھا اور صحابہ کرام علی رضوان کو اس کا سبب معلوم نہیں تھا ایک عربی آیا دیہاتی آ کر کہتا ہے یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے مجھے کچھ پوچھنا ہے تو صحابہ کرام نے کہا دیکھو ابھی جو کیفیت ہے نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بالکل رنگ مبارک متغیر ہے دیکھو کچھ بات مت کرو تو کہتا نہیں میں نے تو پوچھنا ہے کہ نہیں آپ بات نہ کریں تو جب عربی نے کہا کہ اچھا ایسا حال ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ مبارک متغیر ہے بڑی سنجیدہ بات ہے اب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ہنسا کر ہی رہوں گا خدا کی قسم دیکھو مجھے موقع دو میں ہنسا کر رہوں گا اب بہرحال نبی پاک علیہ السلام کے دربار میں کھڑا ہو گیا کوشچن کیا کیا ذرا غور سے سنیں عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خبر پہنچی ہے کہ دجال جب قیامت کے قریب لوگوں کے پاس آئے گا اس کے پاس ایک بڑا عمدہ کھانا ہوگا سرید ہوگا اور لوگ بھوکے مر رہے ہوں گے وہ لوگوں کو کھانا پیش کرے گا لوگ کھانا کھائیں گے اور دجال کی طرف چلے جائیں گے تو یا رسول اللہ مجھے آپ مشورہ دیں کہ قیامت جب قریب آئے گی تو کیا یہ بہتر ہے کہ میں بھوکا مر جاؤں اس سے بہتر نہیں دجال کا جو لذیذ کھانا ہے کھا لوں پھر یہ دجال کا انکار کر دوں گا پھر ایمان لے آؤں گا اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام نے کیسا عجیب کوشچن تھا پھر آپ روایتوں میں الفاظ لکھے نبی پاک اس بات پر اتنا مسکرائے میرے آقا کی مبارک داڑھے ظاہر ہو گئی. اب یہ دیکھیں کیسی خوبصورت, میں بات کر رہا ہوں تو مزہ آ رہا ہے نا, کیسا پیار بھرا ماحول ہوگا. اچھا پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جواب دیا؟ پیارے آقا فرماتے نہیں, بلکہ اللہ عز و جل جس شے کے سبب دوسرے مسلمانوں کو بے نیاز کر دے گا, تجھے بھی اس کے سبب بے نیاز کر دے. اللہ تعالیٰ جس پر کرم فرمائے گا اسے بھوک نہیں لگنی, وہ بے نیاز ہو جائے گا. لیکن دیکھیں یہ تھی محفل رسول صلی اللہ تعالی وسلم. میرے آقا جہاں با وقار آقا, میرے آقا جہاں لیڈرشپ کی کوالٹیز ہیں, وہاں اپنے غلاموں کو یہ اس طرح کا فریڈم تھا کہ وہ پیارے آقا سے اس طرح کی بات بھی کرتے, نبی پاک ان کے ساتھ مسکراتے بھی, ایک بڑا فرینڈلی ماحول تھا. بعض اوقات جب ہمیں کوئی اسٹیٹس مل جاتا ہے تو ہم ایسے بن جاتے ہیں کہ کوئی ہم سے بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, مسکرائیے, لوگوں کو موقع دیجیے آپ سے بات کر سکیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی تو بہت سارے واقعات جی. آقا دارم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحابہ کے ساتھ جو وہ تعلق تھا, اس میں ایک وہ واقعہ آتا ہے کہ صحابہ اکرام کبھی کبھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ وہ تفنن تباہ اور وہ بھی فرماتے تھے. اور ایک صحابی رسول کا واقعہ آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو بھی ان کو چیز پسند ہوتی وہ لے آتے. اب وہ ان کو یہ ان کا دل کرتا تھا کہ آقا دارم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پہ نظر کرم فرمائے. جب کوئی پہلا پھل آتا ہے تو چیز آتی. سبحان اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورا کی آمد مرحبا. کیا بات ماشاء اللہ ہمارا مدری مشورہ جاری تھا, ہم نے کہا چلے آپ نے اعلان کر دیا تھا. وعلیکم السلام. السلام آپ ہم ابھی چلے جائیں گے تھوڑی دیر. السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. آپ تشریف رکھیے مدین. آج سب سب یہیں آئے ہمارے عبد الحبیب بھائی کا منج کا دسترخوان بہت بڑا. اچھا کھانا کھا چکا ہم نے. ناظرین کو اللہ کا لگا نکل گیا. میرا مائک نکل گیا. صلی اللہ علیہ وسلم. باپو آئے نا. سبحان اللہ. آج پیسل باپو بھی ہیں, فضل باپو بھی ہیں, یو کے والے بھی. آجے بھائی آئے آپ لوگ. ماشاء اللہ تھوڑا سما جاؤ گے. آجائے آجائے آجائے بھائی, جب بلا رہے ہیں نگرانی شعلہ تو آجائے. یو کے والے بھی آ جائیں, قبین بھائی بھی آ جائیں. آ جائیں ماشاء اللہ. ایسا ماشاء اللہ بڑے میسجز آج مدنی مذاکرے میں تو کیسے کیسے میسجز آئے کہ گناہ کا ارادہ تھا, جانے کا ارادہ تھا, ماشاء اللہ لوگوں نے توبہ کی اور شیطان کے خلاف گویا عملی جنگ ہے. ہمیں بھی بہت سارے اس طرح کے میسجز آئے. بیلجیم سے میسج آئے کہ ہم نہیں جائیں گے انشاءاللہ, ہم گھر میں بیٹھے ہیں اور آپ کے ساتھ ہیں. الحمدللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک عادتوں پر مدنی پھول لے رہے تھے اور آپ اپنی بات پوری کر لیجیے جو آپ بیان کر رہے تھے. تو وہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نیا پھل لے کر آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو پھل کو نوازتے. اب وہ صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرض کرتے, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے پیسے فلاں کو دینے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرانے لگتے اور پھر اس کو قیمت ادا کر دی جاتی. وہ کہ صحابہ کرام علی مردوان کے ساتھ آقا عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنا شفقت بھرا اور اس طرح کا انداز تھا, مسکرانے والا انداز. ایک ایسا بھی پیارے آقا علیہ السلام کے دربار میں فریڈم تھا صحابہ کرام علی مردوان کو, کہ یقیناً گریہ و زاری کی محفل بھی ہوتی, خوف خدا کا انداز بھی ہوتا, لیکن کبھی کبھی جو ہے وہ مسکراہٹیں بھی ہوتی, ایک تفنن بھی ہوتا, ایک مزاح بھی ہوتا. بعض اوقات صاحب ہم اس موضوع پر ابھی پہنچے تھے کہ بعض اوقات جب کسی کا کوئی سٹیٹس ہو جاتا ہے تو فیملی والے بھی اس سے بات کرتے ہوئے ڈر رہے ہوتے ہیں. ایک ایسا چہرہ بنا لیتا ہے انسان کہ اس سے بندہ مسکراتے ہوئے بھی ڈر رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں برا نہ لگ جائے. تو ہمیں اپنے آپ کو اتنا فلیکسیبل رکھنا چاہیے کہ ہم سے کوئی مسکرا کر بھی بات کر سکے, ہم بھی کسی کو مسکرا کر ریپلائی دیں. اصل میں اس میں الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. اللہ اللہ کرم کری دیں. چلا چلا لو. اصل میں اس میں جو میری موٹی عقل میں جو بات آتی ہے نا, وہ تو ایک انسان کے ایک اپنا کردار ہونا ہی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو مسکراتا رکھے. سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس طرح کے کچھ ارشاد عطا فرماتی کہ گھر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تو ایک اخلاق کریمہ اور مسکراتے رہتے. کیا بات, مسکرانے کا انداز ہوتا گھر میں بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. لیکن اگر آپ تھوڑا سا غور کریں گے نا حاجی عبدالحبیب, تو آپ دیکھیں امیر اہل سنت کی طبیعت میں مسکراہٹ ہے. لیکن بات کرتے ہوئے آپ کو ایک, حالانکہ کتنا فریڈم ہے باپا کی ذات میں, لیکن ایک انسان کے اپنے عمل, تقوی, پرہیزگاری اور اس کا ایک اسٹیٹس ہوتا ہے جس کی اپنی ایک ہیبت ہوتی ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ, وہ داج ہے نا ایسا, وہ چیز ہے نا, وہ چیز گھر والوں پر بھی بازو کا تاری رہتی ہے, وہ چیز قریب رہنے والوں پر بھی تاری رہتی ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتنی جو شفقت والا انداز تھا, مگر صحابہ کرام علیہم رضوان کی جو اس کے باوجود بھی جو کیفیات تھیں, نگاہ نہ بلاتا, ہاں, تو وہ کیفیات کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. مگر یہاں یہی ہے کہ وہ خود وہ ذات جو ہے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے یہ اپنے لیے لے لے کہ وہ اپنے لیے یہ آرٹیفیشل جو روپ پیدا کرنے کی جو ترکیب ہوتی ہے نا, مصنوعی روپ پیدا کیا جاتا ہے کہ لوگ مجھ سے بات کرتے ہوئے ڈرے کاپے, تو پھر خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے. تو اگر قدرتی طور پر بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان اس قدر اس کو اللہ کی رحمت سے بات ملی بھی ہوتی ہے کہ عام آدمی, جیسے باپا کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ خود, آپ کا بھی شاید اتفاق ہو, کئیوں کا ایسا اتفاق ہوا ہوگا, میں امیر سنت اس لیے مثال دیتا ہوں کہ چونکہ ایک مرید کا ایک پیر کے ساتھ تعلق ہوتا ہے, اور پیر جو ہے نا یہ نائب رسول ہوتا ہے, تو ایک سمجھانے کے لیے مثال دی جاتی ہے کہ آپ سوتے جائیں, میں امیر سنت سے یہ بات کروں گا, یہ بات کروں گا, یہ بات کروں گا, لیکن جب جائیں گے تو بولو یار اتنی باتیں کرنی تھی, کچھ بات ہی نہیں کر سکا, کچھ بول ہی نہیں سکا, تو یہ جو کیوں نہیں بول سکے آپ, کیوں بات نہیں کر سکے, حالانکہ طبیعت میں تو شفقت ہے, طبیعت میں محبت ہے, لیکن وہ شخصیت کا ایک اپنا ایک اثر ہوتا ہے, پھر جب اسے قریب جاتے ہیں تو اس کا ایک اپنا ایک اسپرچولیٹی, ایک دائرہ ہوتا ہے, آدمی کانپتا ہے یار, آخر کیسے نیک آدمی کو دیکھ کر آدمی روتا ہے, گلوکار کو دیکھ کر جھومتا ہے, ناچتا ہے, لیکن نیک آدمی کو دیکھ کر روتا ہے, تو یہ چیزیں دونوں طرف کی کیفیات کا آپ نے خوبصورت تذکرہ کیا ماشاءاللہ. اب اس میں ایسا بات وہی ہو رہی تھی کہ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے پہلو ہیں, اس میں جو یہ پہلو ہے اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بچوں کے ساتھ جو برتاؤ رہا, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی ازواج کے ساتھ جو برتاؤ رہا, جو فیملی کا ایک سسٹم ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں نظر آتا ہے, بعض اوقات جب کوئی انسان اپنی بزی لائف گزارتا ہے, کوئی بزنس میں بزی ہوتا ہے, کوئی جناب کسی کمیونٹی میں بڑا عہدہ مل جاتا ہے, تو اب وہ یہ فیل کرتا ہے کہ اب فیملی کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے, اور اب میں فیملی کے اندر بھی وہ آ کر اپنے آپ کو وہی لیڈر فیل کر رہا ہوتا ہے, میں بڑا بزنس مین, میں بڑا لیڈر, تو کیا گھر میں جا کر بھی بندہ لیڈر ہی رہے یا گھر والا بن جائے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس طرح کا قول ملتا ہے کہ گھر میں یورو جیسے بچہ رہتا ہے اور باہر یورو جیسے مرد رہتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات, گھر میں بچوں کی طرح, گھر میں مردانگی دکھا دینا, گھر میں بچوں کی طرح رہنا چاہیے, گھر میں شفقت اور محبت کے ساتھ رہنا چاہیے. خوبصورت بات, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بلکہ وہ باپ آپ سوچئے کہ ایک وہ ہے کہ بعض اوقات ایسے بھی انداز ہوتے ہیں نا, ماں نے بیٹے کو مارا تو بیٹا بھاگ کر کہاں چلا جائے گا, پلنگ نہیں پلنگ کے نیچے چلا گیا, تو اب جب باپ گھر میں آئے گا تو وہ شفیق باپ ہوگا تو پوچھے گا, بچوں کی امی کو پوچھے گا تو وہ اشارہ کر کے بولے گی, تو باپ کیا کرے گا, لڑکتا ہوا پلنگ کے نیچے چلا جائے گا, تو بچہ کیا بولے گا, ابو آپ کو بھی امی نے مارا ہے, بچے والا بولے گا, تو وہ بڑا بڑے والا بولے گا, جبکہ وہ والد تو بچے پر شفقت کرنے کے لیے اس کے قریب گیا, تو لیکن باپ اور بیٹے میں فرق تو ہوا نا, دونوں پلنگ کے نیچے ہیں لیکن فرق ہے, اسی طرح بشریت میں بھی فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اپنی مثل سمجھنا بھی نہیں چاہیے, یہ بچپنا ہے اور بے وقوفی ہے. تو یہ ایک سمجھانے کے لیے بات عرض کی رہی تھی کہ گھر میں مطلب مرد کو بچوں کی طرح رہنا چاہیے, یہ تو شیخ العلوم امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا ہے اس طرح کا. وہ گھر میں بھی روب جھاڑتا رہے گا تو گھر میں ایک اور روم جھاڑنے کے لیے بچے عورتیں, تو بچوں نے عورتوں پر روب جھاڑنا تو مردانگی ہے ہی نہیں, تو باہر تو چلتا نہیں نا ایسا, تو سارا اندر اتار دیتے. گھر میں ویسے بندے کا نہیں ہونا چاہیے, ورنہ امام اعظم امام حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مشہور مثال ہے نا کہ امی جان نے فرمایا کہ جاؤ امام صاحب سے پوچھ کر آؤ اس مسئلے کا کیا حال ہے, تو اب امام اعظم تھوڑی کو فرمائیں گے کہ ماں دنیا میرے سے پوچھتی ہے, میں کیسے امام صاحب سے پوچھنے جاؤں, گھر گھر ہوتا ہے. کیا بات ہے. اب امام صاحب چلے گئے مسجد میں, وہ مسجد کے امام کو, وہ مسجد کے امام دھکا ہوگا, یا امام فرمایا کہ میری امی جان کو یہ مسئلہ درپیش ہے, آپ اس کا جواب ارشاد فرما دیں. تو اب امام صاحب جو کتابوں میں اس طرح کا بیان ہے کہ امام صاحب نے کہا کہ حضور اب شرمندہ نہ کرے, آپ ہی فرما دیں اس کا جواب کیا ہے, میں آپ سے سن کر آپ کو عرض کر دیتا ہوں. صحیح ہے. تو امام اعظم نے وہی ترکیب بنائی, مسجد کے امام نے جواب دے دیا, گھر جا کر فرما دی, عرض کر دی کہ امی جان مسجد کے امام صاحب نے یہ ارشاد فرمایا. تو یہ گھر میں آدمی کو نہیں اس طرح ہونا چاہیے. ویسے خیر آپ فرما رہے ہو, لیکن بعضوں کے گھر میں ایسا ہوتا ہے کہ باہر اس کی بڑی بات ہوتی ہے, گھر میں کچھ اس سے بڑا افسر ہوتا ہے. تو وہ آپ کو شاید سمجھا دا ہوگا کہ میں گھر میں یوں رہتا ہوں, باقی گھر میں آواز بھی نہیں نکلتی. دوسرے افسر کو بھی سمجھا دیں سب. چلے دوسرا افسر کا یہ کہ اگر گھر کی عورت ایسی ہے جی کہ وہ مرد کو روپ میں رکھنے کی کوئی ترکیبیں نکالتی ہے, تو اگر ایسی کوئی بیوی یا بچوں کی امی اگر کوئی ایسی ہے نا, وہ اچھی عورت نہیں ہے. اچھی کہ جو اپنے شوہر کو روپ میں لینے کی کوشش کرے, بلکہ عورت وہی نیک وہی اچھی جو اپنے شوہر کے ماتحت رہے, اس کی اطاعت گزار رہے, اس کی فرما بردار رہے, اور اگر شوہر ظلم کرے تو اس پر صبر کرے اور زبان پر شکوا شکایت نہ لائے, اللہ تعالیٰ سے اجر پر نظر رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے اس کے صبر پر جنت عطا فرمائے. کیا بات ہے. اور اس کا نکاح اللہ کرے کہ اس کا شوہر ایسا نیک ہو کہ دونوں مل کر جنت میں رہیں. کیا بات. پتہ یہ میں عرض کر دوں گا مدنی چلیں گے ناظرین کو کہ رو اس طرح کہ شوہر زندگی میں تمنا کرے کہ کاش کہ جنت میں تو ہی میری حور بن کے مل جائے. کیا بات ہے. اور شوہر ایسا کردار ادا کرے کہ بیوی کہے کہ کاش کہ جنت میں بھی مجھے آپ ہی کے ساتھ نکاح نصیب ہو جائے اور ہم دونوں ایک ساتھ جنت میں رہے. کیا بات. اب یہ دونوں ایک دوسرے کو متاثر کرنے میں زندگی نکل جائے گی. ایسا کیا تو یہی کہتے ہیں چلو یہاں پھنس گیا ہوں وہاں تو تم نہیں ہوگی. یہ تو پھنسائے تو خیر اپنے ہاتھوں پھنسائے. کیا چیک کیا چیک کیا تھا ایسا کوئی نیک نیک دیکھ کر تھوڑی شادی کی تھی. اب تو ہو گئی نا ایسا. اب ہو گئی تو تربیت کرے. تربیت کرے, رسالے گھر میں لے کے جائے اور مدنی چینل دکھاتا رہے. اور سدھی بات یہ ہے کہ شوہر اپنے کردار سے گھر میں جگہ بنا سکتا ہے, صرف گفتار سے نہیں بنا سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ فلیکسیبلٹی کی مدی چلے کے ناظرین جو بات ہوئی تو دیکھیں کتنی خوبصورتی ہے اسلام کی, کہ ایک طرف کی نہیں بات ہوئی, دونوں طرف والوں کو سمجھایا گیا کہ شوہر گھر میں کس طرح رہے, یہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے مدنی پھول ملے, اور پھر عورت کے لیے احکام اسلامیہ کیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ کس طرح رہے. یار آپ فریڈم کی بات کر رہے ہیں نا, اسلام کا فریڈم آپ کو بتاؤں, اسلام کا گھر کا خوبصورتی بتاؤں اسلام. سبحان اللہ. ایک بزرگ کا واقعہ ہے, نام میرے ذہن میں لگے, میں قصدا لینا نہیں چاہتا کہ ان کا ہے یا نہیں ہے, مگر واقعہ ہے. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد صاحب انتقال کر گئے تھے, تو ماں بیوہ تھی, دروازہ بجا تو وہ دروازے تک گئے, دروازہ کھلا تو ایک مرد تھا سامنے. اس نے کہا کہ میرا یہ نام ہے, میں آپ کی امی جان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. ماں کا رشتہ لے کر, ماں کے لیے, ان کی ماں کے لیے اپنا رشتہ لے کر آئے تھے. مگر وہ بزرگ تھے اور بہت بڑے عالم. وہ گھر میں گئے اور ماں کو کہا کہ فلاں کوئی شخص آیا ہے اور وہ آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہے, آپ نکاح کرنا چاہتی ہیں؟ تو ماں نے کہا بیٹا مجھے نکاح نہیں کرنا. وہ دروازے تک گئے اور کہا کہ میری امی نکاح نہیں کرنا چاہتی. ڈائریکٹ منع نہیں کیا. نہیں, وہ بھی چلے گئے, وہ بھی چلے گئے. ہمارے استاد صاحب ہمیں یہ واقعہ سناتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ جو اہل علم طبقہ ہے نا, یہ حقوق کو سمجھتا ہے. کیا بات. کہ اس شخص کا یہ حق تھا کہ وہ اپنا نکاح کا پیغام دے. واہ. ماں کا یہ حق تھا کہ قبول کرے یا نہ کرے. واہ. اور یہ دونوں حقوق کو جانتے ہوئے جا کر ان کو یہ کہہ دے اپنے دروازے پر, مجھے تیری ماں سے شادی کرنی ہے, اور پھر تو منہ چڑھے کہ ذرا منہ دیکھ. لیکن اسلام میں فریڈم ہے. اسلام میں فریڈم آف ایکسپریشن جو کہا جاتا ہے, فریڈم وتھ لمیٹیشن. لمیٹیشن آف شریعت, ایک حدود ہیں. واہ سبحان. اس کے ساتھ آزادی ہے. کسی مفکر نے کہا ہے کہ تم اپنا ہاتھ ہلانے میں آزاد ہو. ہاتھ تمہارا ہے, تم اپنے ہاتھ کو موو کرنے میں ہلانے میں آزاد ہو, مگر تمہارے ہاتھ کے ہلنے کی آزادی وہاں ختم ہو جاتی ہے یا دوسرے کی ناک شروع ہوتی ہے. تو ہر ایک کی ایک لمیٹیشن ہے. صحیح. اس میں رہے انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہوتا رہے. فریڈم کی جہاں بات ہوئی تو جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دربار میں جو کھڑی ہو گئی تھی عورت, اور ابھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے کسی فیصلے پر بھی انہوں نے کلام کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ پر. جی تو آپ نے سنا نا اس بات کو, یعنی خلیفۃ المسلمین ہیں لیکن اگر کوئی کھڑے ہو کر سوال کرتے اسے جواب دیتے. اگر آپ جواب پر جواب سنیے, واہ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو شان ہی کیا تھی. بلکہ اس واقعے سے پہلے جی میں ایک واقعہ سناتا ہوں تو انشاءاللہ اس میں حسن پیدا ہو جائے گا. یعنی آپ اس واقعے جو بھی وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت محبت اور ادا کی جو بات آپ کر رہے تھے, ایک دفعہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو رہے تھے, دیکھا تو عورتیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہی تھی, ان کی آواز بھی تھوڑی اونچی تھی, اور یہ آقا کی شفقت و محبت کے عالم تھا. تو جیسے ہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے تو یہ خاموش ہو گئی. تو اور آپ نے پھر اس طرح ارشاد فرمایا کہ تمہیں حیا نہیں آتی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس انداز سے بات کر رہی, تو جب میں آیا تو چپ ہو گئی. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہاری شان تو یہ ہے, یہ خلاصہ عرض کر رہا ہوں, تمہاری شان تو یہ کہ تم اس راستے سے گزرتے ہو شیطان وہ راستہ بدل لیتا ہے. اللہ اللہ یہ پہلو فاروق اعظم کے سامنے رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی یہ کیفیت, ان کا یہ پہلو, اور عورتوں کا وہ خاموش ہو جانا یہ سامنے رہے. مگر جب آپ امیر المومنین بنتے نا تو آپ کی جو نرمی تھی نا وہ حل میں تبدیل ہوئی تھی. تو اس وقت مہر کا مسئلہ چلا اور اس کی کوئی اماؤنٹ کو فکس کرنے کی کوئی بات چلی, تو ایک عورت نے اٹھ کر کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو مقید نہیں کیا اور اس کو محدود نہیں کیا تو آپ کیوں کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا دلیل دو, انہوں نے قرآن کی آیت بیان کر دی, یہ ہو گئے. لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمال درجے کی مدنی سوچ دیکھیے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک عورت ایک مرد کی اصلاح کر رہی ہے. اس طرح کا سبحان اللہ خلاصہ میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرض کر رہا ہوں. یہ آپ کی بڑا پن تھا کہ یہ چیزیں تھیں. اگر یہ چیزیں ہمارے ماحول میں آ جائیں نا, اگر بیوی بھی شوہر کو کوئی بات کام کی بتا دے نا تو قبول کر لے. ایک دوسرے کی اگر ہم بات مانتے رہے گا تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا, ورنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری اداؤں جی پر سلسلہ لے کر بیٹھے ہی ہیں. ایک ادا مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ رہی ہے, ایک بیان کے در ایک تو بیان کی ادا تھی کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بیان فرماتے واس فرماتے تو انگلی سے اشارہ فرماتے. تو جب بھی ہمارے کوئی اسلامی بھائی مبلغین بیان کریں تو بیان کے دوران جیسے یوں ہاتھ ہم ہلاتے نا یہ نہیں, اگر انگلی سے اشارہ کریں گے نا اور نیت کریں گے میں سنت پر عمل کر رہا ہوں, تو انشاءاللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ادا کو ادا کرنے کی برکت نصیب ہے انگلی سے انشاءاللہ. ایک یہ ہو گئی. دوسرا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کو کوئی مطلب یہ ایک انداز محدثین نے نقل کیا ہے کہ مختلف انداز ہے, جب کوئی ایسی تعجب کی بات ہوتی تو ران پر ہاتھ شریف مان کے دینا, پھر انگلی کے اشاروں سے بات سمجھانا کہ ہم یوں ہوں گے ہم یوں ہوں گے, تو انگلی کے اشاروں سے بات سمجھانا, کبھی ہتھیلی کو یوں کر کے بات سمجھانا, کبھی ہتھیلی کو یوں کر کے بات سمجھانا, کبھی ہتھیلی پر دائیں بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر اپنے دائیں ہاتھ کا انگوٹھا دے کر کوئی بات ترکیب. تو یہ مختلف ادائیں ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی, اگر پڑھ لیں گے سمجھ لیں گے سیکھ لیں گے کریں گے تو مزے کو مزہ آتا رہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک اداؤں کا تذکرہ بھی ہوا, آپ کی کالز بھی سلسلے پہ شامل کریں گے, آج کلام بھی سنیں گے. اور ایسا ابھی مجھے اٹلی سے میسج آیا, کیونکہ وہاں اس وقت 12 بجے ہی ہیں تھوڑی دیر پہلے, کہ ہم 12 مقامات پر ہم نے اجتماعی طور پر مدنی چینل دکھانے کی ترکیب بنائی ہے اور وہاں ہم جمع ہو کر مدنی چینل دیکھ رہے ہیں. یار مدینہ مدینہ عبدالحبیب ماشاء اللہ, ہمارے ذمہ دار نگران اسلامی بھائی کو اللہ سلامت رکھے, منظور بھائی کا میسج آیا, کام کرتے ہیں اور اسلامی بھائیوں کو اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے. ہمارا مدنی مشورہ جاری تھا اور سلسلے کے شروع میں میں نے آپ کا اعلان سن لیا تھا کہ وہ عمران کی بھی ترکیب آپ نے رکھنی ہے, تو ہمارا مشورہ جاری تھا. مدنی پھولوں پر ہماری ٹھیک ٹھاک بات چل رہی تھی, لیکن ہمیشہ وقت لگتا مدنی مشورے میں, تو تھوڑے لمحوں کے لیے میں حاضر ہو گیا ہوں. کیا بات, اللہ تعالیٰ آپ کے سلسلے کو سلامت رکھے اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. صاحب ایک عرض ہے, آپ آ چکے ہیں مدنی چینل کے ناظرین, آج رات ماشاء اللہ ساری دنیا میں کوشش کر رہی ہے دعوت اسلامی, کہ گناہوں سے بچ کر یہ رات گزاری جائے, اور یہ رات بالخصوص ہمیں توبہ کرنی چاہیے, کیونکہ یقیناً جہاں ہم اپنی سی کوشش کر رہے ہیں وہاں گناہوں کا ایک سیلاب بھی جاری ہے. نگران شورا ہمارے درمیان ہے, ہم حاجی صاحب سے عرض کریں گے ہمیں توبہ بھی کروائیں. کئی ملکوں میں نیا سال شروع ہو چکا ہے, چاہے وہ اسویں سال ہے اور کئی ملکوں میں ہونے والا ہے, تو ہم آئیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرتے ہیں, اور ساتھ ساتھ اگر میرے مدنی چینل کے ناظرین میں سے کوئی ایسے اسلامی بھائی یا مدنی چینل کے ناظرین ہیں جو ابھی تک کسی پیر صاحب سے مرید نہیں ہیں, موقع بڑا اچھا ہے, قادری اتاری سلسلے میں داخل ہو جائیں, امیر اہل سنت کے ذریعے غوث پاک کے سلسلے میں داخل ہو جائیں انشاءاللہ. اور اگر کوئی ایسے مدنی چینل کے ناظرین ہیں جو کسی اور پیر صاحب سے مرید ہیں, آپ چاہیں تو امیر اہل سنت سے طالب ہو جائیں, آپ اپنے پیر صاحب سے ہی مرید رہیں گے, فیضان اتار بھی جاری ہو جائے گا. نگران شورا سے عرض ہے ہمیں توبہ بھی کرا دیں اور قادری اتاری سلسلے میں داخل بھی فرما دیں. صلات و السلام علیک یا رسول اللہ, صلات و السلام علیک یا رسول اللہ, وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ, وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, محمد رسول اللہ, محمد رسول اللہ, صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں, توبہ کرتا ہوں میں اپنے اپنے تمام تمام پچھلے پچھلے گناہوں سے, گناہوں سے, اور اور وعدہ کرتا ہوں میں, وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ کہ آئندہ شریعت پر شریعت پر چلوں گا چلوں گا. مرید ہوتا ہوں میں, مرید ہوتا ہوں خاندان خاندان علی شان قادریہ رضویہ اتاریہ میں, میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا, اور ان کے ذریعے میں نے اپنا ہاتھ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب جناب غوث اعظم مریدوں میں قبول فرما, اور مجھے قیامت کے دن غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا, اور مجھے میری توبہ پر استقامت عطا فرما. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دنیا بھر کے عاشقان میلاد اگر ابھی تک اپنے مکان کو اپنے گھروں کو نہیں سجایا تو برائے کرم بس آقا کا میلاد آنے ہی والا ہے, سجا لیجئے, اپنے ظاہر کو بھی سجا لیں, ایک کاش ہم اپنے باطن کو بھی سجائیں, اپنے گھر کو سجائیں, اپنے محلے کو سجائیں. ایک شعر سنوں گا نعت خان سے, پھر پہلے ہم آپ سے ایک شعر سنیں گے. کوئی پھول پھول جیسے آقا, بلکہ پھولوں کی تو کوئی مثال ہی نہیں نبی پاک کے سامنے. کوئی ایسا شعر سنائیے, کچھ آزمائش بھی تو ہونی چاہیے جس میں پھول لفظ آتا. میں آزمائش کے قابل نہیں, نہیں ایسا چلے ویسے ہی سنا دیں. پھول پیارے آقا کی پیاری پیاری اداؤں کا تذکرہ ہے, تو کوئی ایسا شعر سنا دیجیے جس میں پھول آتا ہو, طرز میں سنانا ایسا. ہم انشاءاللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہو بار گراں سے نہ خجل دوش عزیزاں, ہو بار گناہ سے نہ خجل دوش عزیزاں, للہ میری ناش ہو اے جان چمن پھول, للہ میری ناش ہو اے جان چمن پھول, لب پھول رہن بھول اتنا مشکل شعر پڑ دیا ہے جواب. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ, اس کا معنی بھی بتائیں. اصل میں شعر میں اعلی حضرت کا بھی ذکر ہے, واہ واہ واہ, ذکر رضا بھی ہے سبحان اللہ, اور قبر و آخرت کا بھی ذکر ہے, احساس بھی ہے, احتساب بھی ہے, اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے, دعا بھی ہے, التجا بھی ہے, بہت کچھ ہے شعر کے اندر, کہ تمنا بھی ہے, اعلی حضرت کی عاجزی اور انکساری بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, کہ ہو یعنی اعلی حضرت کی انکساری ہے, ہم اپنے اوپر لیتے رہیں کہ میں گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں. ہائے ہائے ہائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ انہی گناہوں کے بوجھ تلے بوجھ اٹھائے میرا انتقال ہو جائے. ہائے. اور جب میرے جنازے کو میرے عزیز اٹھائیں. ہائے ہائے. تو میرے گناہوں کے بوجھ سے ان کے کندھوں میں درد نہ ہو جائے, ان کے کندھوں میں تکلیف نہ ہو جائے. ہو بارے گناہ سے نہ خجل دوش عزیزاں, میرے عزیزوں کے جو کندھے ہیں دوش ہیں یہ میرے گناہ کے بوجھ سے خجل نہ ہو جائیں, ان کو تکلیف نہ ہو. آقا للہ میری نعش ہو, مرنے کے بعد ایسا کر دو کہ وہ پھول کی طرح ہو جائے, ہلکی پھول کی ہو جائے. تنکا بھی ہمارے تو ہلا نہیں, ہمارے تو ہلا نہیں, تمنا ہے کہ میرا جب جنازہ اٹھے تو پیر کے کندھے پر اٹھے. ہائے ہائے ہائے. تو ایک کاش اللہ ان کے کندھوں پر بھی بوجھ نہ پڑے. آمین آمین. ہو بار گناہ سے نہ خجل دوش عزیزا, ہو بار گناہ سے نہ خجل دوش عزیزا, کہتے کلی کو ہے زہرتن. زہرتن عربی ہے اور اس کی اردو کلی ہے, یہی ہے نا. لیکن اعلی حضرت نے زہرہ ہے کلی, یہ تفسیر ہے. جیسے مدنی مدینے والے ہی مدنی ہیں, تو مدنی مدینے والے, تو زہرہ ہے کلی جس میں اعلی حضرت کی یہ تحسین کلام ہے. کلام کا حسن ہے کہ ایک لفظ دوسرے لفظ کی ہی تفسیر بیان کر رہا ہوتا ہے. تو زہرہ ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول, یہ شعر سنا کہ صحابہ کرام کا بھی ذکر ہوا, یقین اہل بیت بھی صحابہ ہی میں ہیں, تو ایک مجموعی طور پر ذکر ہو گیا. میں اگر اجازت ہوتا اب جو شعر مجھے سننا تھا وہ سن لوں. وہ تیرے خلق و حق نے تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیری خلق کو حق نے جمیل کیا تیری خلق کو حق نے جمیل کیا خلق کو حق نے عظیم کہا تیری خلق کو حق نے جمیل کیا تیری خلق کو حق نے جمیل کیا کوئی سوچتا ہوا رہتا ہوتا شاہ کوئی سوچتا ہوا رہتا ہوتا شاہ تیرے خالی کے حسن و ادا کی قسم کوئی سوچتا ہوا السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک کا دل خوش ہو باقی سارے منہ دیکھتے رہیں گے. چلے بھائی بہت شکریہ صاحب جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. آمین آمین آمین. مدنی چلے کے ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیے, کہیں نہیں جانا, آج آپ نے مدنی چینل کے ساتھ ہی وقت گزارنا ہے. اور ماشاءاللہ تیران شورا کے مدنی پھول بھی آپ نے حاصل کیے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر, پیارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری ادائیں, سبحان اللہ. ابھی ہم نے ہمارے یہاں موجود نگران شورا تشریف فرما تھے تو ہم نے پوچھا کہ پھول سے کوئی شعر سنائے, تو چلیں اب نعت خوانوں سے بھی کچھ سنتے ہیں. آپ دو ہو گئے, ادھر بھی دو ہیں, چلیں انشاءاللہ. بھائی کوئی ایسا شعر ہے کہ جس میں لب کانٹے یا خار بھی آتا ہو؟ پھول تو چلے استعمال کرتے ہی ہیں شعرا, لیکن کیا نعت شریف میں بھی کوئی ایسا شعر ہے جس میں لفظ خار استعمال ہوا ہو؟ خار بھی ہے, خار کے ساتھ پھول بھی ہے. کیا بات ہے, چلیں سنا دیجیے بھائی. پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں, پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں, دشت طیبہ دکھار دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں. تو آپ کو بھی ایسا شعر سنانا پڑے گا جس میں پھول اور خار دونوں آتا. نہیں نہیں نہیں, آپ دیکھیں انہوں نے تو ایک ہی شعر میں پھول بھی سنا دیا خار بھی سنا دیا. اب ایک شعر ایسا ہے جس میں پھول اور خار دونوں آتا ہے. غور کیجیے ذرا. چلیں مدنی چلے کے ناظرین تو پہنچ بھی گئے ہوں گے, ان کو میسج کی اجازت دیتا تو اعلی حضرت کا شعر ہے. چلے یہ بتا دیتا ہوں کہ وہ نہیں نہیں نہیں مطلع ہے, وہ کسی کلام کا پہلا ہی شعر ہے. ایک نشانی بھی دے دی میں نے آپ کو. چلے آپ سنائیں نا حضرت, غور کریں. آپ اس سلسلے میں وہ کلام بھی پڑھ چکے ہیں, پڑھ چکے ہیں, اور یہ ہم میرا خیال ہے کئی بار اس سلسلے میں شعر کو دہرا چکے ہیں. چلے تھوڑا سا اشارہ دے دیں, اشارہ مکتے کا اشارہ دیتے ہیں, آگے سمجھ آ گئی. مکتے سے ہی دیکھے کلام جس کی طرز میں نے کیا تھا اس سے پڑھنا. چلے بھائی پھول اور خار دونوں ایک شعر میں سنائیے. چلیں صلی اللہ تعالی دیکھیں وقت جا رہا ہے, آج ہم نے ٹائمر نہیں چلایا. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں کیا بات ہے کیا بات ہے. وہ کمال حسن کیا بات ہے حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں. کیا بات ہے. چلے بھائی آپ ایسا شعر سنائیں جس میں گلستان آتا ہو. پھول اور خار کی تو بات ہو گئی, چمنستان کی بھی بات ہو گئی, پورا کوئی گلستان کہیں آتا ہو, کوئی گلشن کی بات ہوتی ہے تو ایسی بات سنائیں. باغ فردوس کو جاتے ہیں ہزارہ میں عرب, باغ فردوس کو جاتے ہیں ہزارہ میں عرب. آئے سہرا عرب, آئے بیابان میں عرب. اسی کلام کا شعر ہے جس میں لفظ پھانس آتا ہے. پھانس یہ بڑا ٹپیکل لفظ ہے, کانٹا تو سنا ہے, ایک پھانس بھی ہوتی ہے, اور اسی کلام کا شعر ہے. مشکل ہو گیا. ہائے کس وقت لگی پھانس علم کی دل میں. اب پھانس بھی علم کی, غم کی پھانس جو ہے نا, یہ بڑا ایک اس کو ڈیفائن کرنا بڑا مشکل ہے. جو کبھی پھانس لگ جاتی ہے نا لکڑی کا کچھ, لکڑی کا ایک چھوٹا سا ذرہ ہوتا ہے جو لگتا ہے تو بڑی ایک عجیب سی تکلیف دیتا ہے, جو دیر تک رہتی ہے. اور کہاں استعمال کیا کہ وہ پھانس کس چیز کی ہے, علم کی دل میں ہے, یعنی غم کی پھانس ہے. اور لگی کہاں ہے, دل میں. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ بہت دور رہے خار مغیلان عرب, یعنی مدینے کے عرب کے وہ جو خار ہیں وہ دور ہو گئے ہیں, اس کی وجہ سے وہ پھانس جو ہے وہ اسی طرح میں سناؤں. ہائے کس بات لگی پھانس علم کی دل میں, ہائے کس بات لگی پھانس علم کی دل میں, کہ بہت دور رہے خار مغیلان عرب, کہ بہت دور رہے خار مغیلان عرب. اسی کلام میں ایک بڑا پیارا شعر جس میں حسن یوسف کا تذکرہ ہے. حسن یوسف سے کٹی مس انگوشت زنا حسن یوسف پہ کٹی حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنا سر کٹا تیرے نام پہ مردان عرب گولڈن کپلٹ آف اعلی حضرت اعلی حضرت کے خوبصورت ترین اشعار میں سے یعنی اس پر تو کتنی شرح لکھی گئی یعنی وہ کمپیریزن بیان کیا گیا بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں شعر پر حسن ایک طرف ہے ذرا غور سے سنیے گا ناظرین حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو جب عورتوں نے دیکھا تھا بے اختیار اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا تھا ایک طرف حسن ہے دوسری طرف نام ہے دیکھا نہیں فقط نام ہے دوسری طرف حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ہے یہاں میرے آقا کا نام ہے پھر کیا کٹی ایک ہوتا ہے ڈیلیبریٹلی کاٹنا دانستہ کاٹنا اور ایک غیر دانستہ کٹ جانا ایک بار کٹی اور وہاں کٹاتے رہتے ہیں کنٹینیوس یہ کام ہو رہا ہے پھر کہتے ہیں کیا کٹی انگشت انگلیاں وہاں کمپیریزن میں کیا لا رہے ہیں مردان عرب اپنے سر کٹا رہے ہیں کیا کٹی انگلیاں عورتوں کی زنا کی اور وہاں عرب جو کہ مرد بھی کہا کہ عرب کے وہ مصر کی عورتیں ہیں اور عرب کے مرد دنیا میں مشہور ہیں بہت سارے کمپیریزن ہیں شعر میں کمال ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور پھر کیا کہا اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا یہ سات یا آٹھ کمپیریزن بنتے ہیں اور وہاں سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب اشعار چل رہے ہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اب دائیں طرف کے اسلامی بھائیوں کی باری ہے کوئی ایسا شعر سنائیں جس میں چاند لفظ آتا ہو مہروز بھائی آپ نے بھی کوئی سنانا ہے کم از کم اشفاق بھائی کو بتانا ہے چلے بلکہ آج آپ بھی سنائیں کوئی چاند جھک جاتا ہو جاتا پڑھیں پڑھیں چلے نثر میں پڑھیں لیکن پڑھیں چاند جھک جاتا ادھر تم نے آقا چلے بھائی اشفاق بھائی آپ سے مدد کرنی پڑے گی وہاں تو دو رات خواہ چاند جھک جاتا جدھر اٹھاتے مرد میں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مرد میں جاری چلتا تھا اشاروں پر کھلونا مور کا جاری چلتا تھا اشاروں پر کھلونا اللہ امیر اہل سنت کا دیدار بھی ہمیں کرا دیجئے یہ معلوم ہوا ہے ملاقات کا سلسلہ جاری ہو چکا ہے تو دیدار مرشد بھی کرتے رہیے اور اشعار بھی سنتے رہیے چاند کو ماہ بھی کہتے ہیں کوئی ایسا شعر سنائیے جس میں ماہ آتا چلیں بھائی خلیل بھائی مدد کیجئے مدد یہ مشورہ جاری ہے جی جی آمد تھی کہ بیت اللہ مجھے کو جھکا نہیں ماں کہاں ہے اس میں اسی حالانکہ کلام میں ماں ہے ہاں اسی کلام میں اسی طرح سے پڑھ لیتے شعر شروع بھی تیری سے ہوتا ہے تیری آمد پہ چلے یہ جو مہر و ماں پہ ہے اطلاق آتا نور کا یہ جو مہر و ماں پہ ہے اطلاق آتا نور کا بھیک تیرے نام کی ہے استعارا نور کا بھیک تیرے نام کی ہے چاند ہے نا ماہ پر آپ نے جی جی بالکل بالکل فرماتے ہیں ماہ پہ داغ کے صدقے جا یہ تو چاند داغ والا وہ بے داغ ہے کیا بات ماہ پہ داغ کے صدقے جاؤ ارے یوں دمکتے ہیں دمکنے والے دمکنے والے دیکھو یوں دمکتے ہیں دمکنے والے دائیں طرف یو کے والوں کی مدد بھی آ گئی ہے بائیں والے تھوڑے سے کمزور جا رہے ہیں عبد الخلیل بھائی چائے وائی نہیں پی لگتا ہے آپ نے چلے اب آپ کی باری ہے یہ تو یہ بھی شیر انہوں نے سنا دیا ہے باپا کا دیدار بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ چلے اچھا چلے تو اب ایسا شیر سنا ہے جس میں سورج آتا ہو سبحان اللہ سورج چلے آپ آپ سورج الٹے پا پلٹے چاند اشارے سے ہو چار سورج الٹے پا پلٹے چاند اشارے سے ہو چار اندھے ان کے دیکھنے دیکھنے قدرت رسول اللہ چلے جناب سورج کی بات ہوئی تو سورج کو مہر بھی کہتے ہیں اب کوئی مہر جس میں آتا ہو وہ سنا دے چلے ابھی پڑھا ہے وہ تو وہ ہو گیا نا وہ تھوڑی دوسرا شعر دل گیا مگرے سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رخ دل گیا مگرے سما یہ بھی نہیں وہ بھی زلف یا مشک خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں کوئی ایسا شعر سنا ہے جس میں سمندر آتا ہو نبی پاک کا میلاد ہے تو تمام اشیاء کا کچھ نہ کچھ تذکرہ کرے نا بھائی تھوڑا سا مشکل شعر آ گیا ہے سمندر آتا ہو دریا نہیں چلے گا بھائی سمندر منکبت کا ایک شعر تو مجھے یاد آ گیا ہے ہاں دریا تو آسان تھا لیکن ابھی آپ کو سمندر میں ڈالنا ہے غوطہ لگائیے سمندر کے اور سمندر میں غوطہ لگا کر نکال کے لائیے کوئی شعر جی بندی چلے کے ناظرین آپ کو یاد آ گیا سمندر والا کوئی شعر نعت خواں اسلامی بھائی جناب لگتا ہے مجھے ایک اشارہ آپ کو دیا تھا لگتا ہے ان کو دینا پڑے گا ایک اشارہ برابر کرنے کے لیے غوث پاک کی ایک منقبت ہے امیر اہل سنت نے لکھی ہے ارے بھائی پہنچ گیا لگتا ہے اس میں غلطہ جی جی جی جی یا پیر میں یا پیر میں سیا کے سمندر میں ہو غلطہ غلطہ یا پیر میں سیا گنا ہو کتنا تم سے بچا لو یا اللہ گنا ہو کتنا تم سمندر سے شیر واقعی مشکل تھا مگر دلدل سے شیر کیسے سنائیں گے چلیں جناب دلدل بھی شیر میں استعمال ہوا بتائیے ہاں ہاں امیر علیہ سنت کا بڑا پیارا شعر ہے اور کیا التجا ہے دربار رسالت میں سبحان اللہ نہیں حضرت آپ نے نہیں بتانا ادھر والوں نے بتانا ہے دلدل دیکھیں یہ لفظ بھی استعمال ہوا ہے سبحان اللہ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے اسلام بھائی ہاتھ اٹھا رہے ناتخواہ سوچ میں پڑ گئے رات چار ساڑھے چار کی تو بچ گئے نا چلے جناب پونے پانچ بج گئے پانچ بجے ہم نے دعا بھی کروانی ہے اور یہ ہمارے سلسلے کا اختتامی وقت ہوگا پھر وہاں یو کے میں چونکہ بارہ بجے گا آج بہت ساری باتیں رہ گئیں کال بھی بتا رہے ہیں بہت ساری میں ذرا چاہ رہا ہوں نا ذرا ناتخوانوں کو بھی دیکھ لیں اسلامی بھائی اچھی طریقے سے پھر سنا دے بھائی. گناہ کے دلدل سے اب نکالو, گناہ کے دلدل سے اب نکالو, مجھے سنبھالو مجھے بچا لو, کہیں نہ ہو جاؤں شاہد نبی کیا. سمندر کی بات ہوئی, دلدل کی بات ہوئی, سمندر کی تہ میں موتی بھی ہوتے ہیں. کوئی لفظ ہے ایسا شعر جس میں موتی آتا ہو؟ جی بھائی غوطے لگائیے نا, ڈھونڈ کے لائیے کوئی شعر. تمہارے قلبوں میں موتی نثار کرنے کو, تمہارے قدموں پہ موتی نثار کرنے کو, تمہارے قدموں پہ موتی نثار کرنے کو, ہزار ہیں میری ان نشک بار آنکھوں میں آقا, ہزار ہیں میری ان نشک بار آنکھوں میں. موتی ہو گیا, ہیرے آتا ہے کسی شیر کے اندر, کوئی ہیرا بھی ڈھونڈ کے لائیے جناب. چلو ہیرا نہیں تو سونا سنا دے کوئی. ہمارے ڈائریکٹر کہہ رہے شیر نہیں آتا تو نعرہ لگا دے ہیرے میں ہیرا نگرانے شورا. واہ بھائی واہ, چلے جناب. سونا پاس ہے سونا بن ہے, سونا زہر ہے اٹھ پیارے, سونا پاس ہے سونا بن ہے, سونا زہر ہے اٹھ پیارے. کہتا ہے نیند نیند ہے, تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے تیری مکری پیاری ہے, سونے والوں پتنی چلے کہ ناظرین آپ بھی گھر میں اگر دو ہیں چار ہیں تو ایک ایک طرف ہو جائیں اور دیکھیں آپ کو بھی اشعار آتے نہیں آتے. ہم نے آج نیت کی تھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک سراپے پر مدنی پھول حاصل کرے, اب ہم نیت کرتے ہیں کل انشاءاللہ, چونکہ شب جمعہ بھی ہے مبارک رات ہے, کل انشاءاللہ نبی پاک کے سراپے پر خصائص شمائل پر پورا سلسلہ کریں, کچھ خصائص کبریٰ بھی سنیں گے. لیکن میں چاہتا ہوں اس کے سلسلے کا اختتام کیوں نہ ہم یہ جو مدنی اشعار کی تکرار ہے اس میں نبی پاک کے جسم اطہر کا تذکرہ کر لیتے. چلیں مانگ سر اقدس سے شروع کرتے ہیں, کوئی ایسا شعر سنائیں جس میں نبی پاک کی مانگ کا تذکرہ ہو, مبارک مانگ کا. کیا پیارے بال, سبحان اللہ. لیلۃ القدر میں مطلع فجر حق, لیلۃ القدر میں مطلع فجر حق, مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام, مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. پیارے آقا کے مبارک بالوں کا تذکرہ ہوا, مبارک مانگ کی بات ہوئی, تو ذرا گیسو کے بارے میں بھی کوئی شعر سنائے نا. ہائے ہائے پیارے آقا کے مبارک گیسو, اب گیسو نہیں بات اب صرف زلفوں پہ ہوگی. کیا بات ہے جی, خلیل بھائی سنا رہے ہیں. تیل کی بو بیٹا پکتی نہیں بالوں سے رضا تیل کی بو بیٹا پکتی تذکرہ بھی ہوا اور اس میں ٹپکتے تیل کی بوندوں کی بات بھی ہو گئی. سبحان اللہ, گیسو رکھنا بھی سنت, زلفے رکھنا اور اس میں تیل لگانا بھی سنت, اور اعلیٰ حضرت ان ٹپکتی کی بوندوں کو کیا کہہ رہے ہیں, صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو. اب گیسو کی بات ہو گئی, مبارک پیشانی, کچھ پیشانی پر بھی شعر ہو جائے. جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا سجا, جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا سجا, اس جبین سعادت لاکھوں سلام, اس جبین زمین کی بات ہوئی. اب بھموں کی بات کرتے ہیں, بھموں پہ شعر سنائیے. مشورہ جاری ہے, پہلا مصرع کیا ہے؟ چلو بھائی دوسرا یہ سنا رہے ہیں, پہلا آپ سنا دیں بھائی. ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام, پہلا کیا ہے؟ ابرو الگ ہے, بھوے الگ ہیں. جن کے سجدے جھکی ان بھووں کی لتا پت لا تو سلا, اشک باری مزگا, یہ پلکوں کو اشک باری مزگا پہ برسے درود سل کے درے شفا لا تو سلا. ہاں یہ اچھا, ایک شعر دیکھ کے پڑھا ہے. اچھا یہ بتائے, یہ ایک اور شعر بڑا پیارا ہے نا, وہ پلکوں ہی کی طرف غالباً اشارہ ہے کہ وہ میرے جو مصائب ہیں وہ کٹ جائیں, وہ ایک جگہ التجا ہے نا کہ ابرو کرم فرمائے, اور میرے بڑا پیارا شعر ہے وہ, ایک اور کلام کا ہے. نہیں نہیں وہ نہیں, وہ نہیں, وہ نہیں, ہمارے ڈائریکٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ شامل ہو گئے. وہ ایک بڑا پیارا شعر یاد آ جائے گا. چلو اچھا چلیں, پیشانی پر بات ہو گئی, بھموں پر بات ہو گئی, ابرو پر ہو گئی, پیشانی پر جب پسینہ آتا, اس کا بھی کوئی شعر سنا دیں. قصیدہ نور میں یہ شعر ہے. آپ لوگوں کو لگتا ہے تیاری کر کے آنا پڑے گا, ایسا نہ کیا کرو یار. ہاں بھائی یاد ہے آپ کو جی, پیشانی پر جو پسینہ آتا. ارے واہ واہ, بڑا پیارا شعر ہے نا قصیدہ نور میں. السلام علیکم یا رسول اللہ. چلے انشاءاللہ تھوڑی دیر میں وہ بھی یاد آ جائے گا. پیشانی پر جو ہے نا وہ جو پسینہ آتا ہے, تو اس بوندوں کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری بات لکھی. اب آپ چلیں, اب آپ سنائیں نبی پاک علیہ السلام کی مبارک آنکھوں پہ شعر. واہ, نیچی آنکھوں کی شرمگیا پر درود, نیچی آنکھوں کی شرمگیا پر درود, نیچی آنکھوں کی شرمگیا پر درود, نیچی آنکھوں کی شرمگیا پر درود, لاکھوں سلام, آنکھوں کا تذکرہ بھی ہو گیا اور ناک مبارک کا بھی تذکرہ ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیارے پیارے ہونٹ, اس کا کوئی شعر سنا دیجیے. پتلی پتلی گولے خود سے کی پتیاں, پتلی پتلی گولے خود سے کی پتیاں, پتلی پتلی گولے خود سے کی پتیاں, ان لبوں کی نزاکت پہلا سلام. مبارک دہن, مبارک منہ, اس پر کوئی شعر ہو جائے. وہ دہن جس کی ہے بات وہ ہے یہ خدا, وہ دہن جس کی ہے بات وہ ہے یہ خدا, وہ دہن جس کی ہے بات وہ ہے یہ خدا, چشمہ حکمت پہ لا کو سلام, چشمہ علم و حکمت پہ لا کو سلام. مبارک وہ زبان جس کو سب کل کی کنجی کہے, وہ زبان جس کو سب کل کی کنجی کہے, کن کی کنجی کہے, وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے, اس کی نافذ کو مت پلا کو سلام, اس کی نافذ کو مت پلا کو سلام. اسلام کے پیارے امامے کا کوئی شعر سنائے, بڑا پیارا شعر ہے, باپو سنائیں گے شاید. آپ کے لیے ویسے مجھے میسج بھی آیا کہ باپو سے بھی طرز میں کوئی شعر سنا دیجیے. قصیدہ نور, نور میں اگر شعر یاد ہے تو بڑا پیارا اس میں شعر. تاج والے دیکھ کر, تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا, تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا, سر جھکاتے ہیں الہی بول والا نور کا, سر جھکاتے ہیں الہی بول والا نور کا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کتنا پیارا ہے. رات پوری ہو گئی مگر بات پوری نہیں, لطف کتنا ہے نبی پاک کے ذکر خیر میں. بہت ساری باتیں آج ہم سوچ کر آئے تھے, آج ہم نے سوچا تھا بہت طویل رات ہے, آپ نے یہ کہنا ہے, میں نے یہ کہنا ہے, منہ پاٹنے کی باری ہی نہیں آئی اور رات گزر گئی. سبحان اللہ کہ رات نبی پاک کی, راتیں بھی مدینے کی, باتیں بھی مدینے کی, جینے میں یہ جینا ہے, کیا بات ہے جینے کی. وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں, وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں, وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں, اس کی ہر ایک ساعت پہ لاکھوں خالد میں صرف اتنا کہوں گا, جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر, خالد میں صرف اتنا کہوں گا, جاگ اٹھا سے نبی میں روتے روتے یاد نبی میں روتے روتے کیسے لٹی ہے رات نہ پوچھو یاد نبی میں روتے روتے کیسی کٹی ہے رات رات نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. سبحان اللہ, سلسلے کا اختتام کا وقت آ گیا ہے. ہم نے نیت کی تھی کہ ہم پاکستان کے 5 بجے یو کے میں 12 بجے ہم انشاءاللہ دعا کریں گے. آئیے ہمارے یو کے یورپ کے ناظرین بھی دعا میں شامل ہو, دنیا میں جہاں کہیں ہیں آئیے مل کر دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا. مالک کریم, اے ڈوبتوں کو بچانے والے, اے بے قصوں کی دستگیری کرنے والے, اے گناہگاروں کی مغفرت فرمانے والے, تیرے دربار میں تیرے گناہگار اسیاں شعار بندے سر جھکائے ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں, اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں. میرے مولا ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تجھے ناراض کرنے, آج رات بڑے گناہ ہوئے ہوں گے اے رب, وہ خطائیں ہوئی ہوں گی جو تیرے غضب اور تیرے عذاب کو دعوت دیتی ہیں, مگر میرے مولا ہم توبہ کرتے ہیں تجھ سے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اے اللہ ہمارے جن بھائی بہنوں سے غلطیاں ہو گئی آج کی رات بھی جنہوں نے گناہ کر دیے انہیں بھی معاف فرما دے. اے اللہ ہمیں بھی معاف فرما, ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے رب کریم ہماری مغفرت فرما دے, ہمیں بے حساب بخش دے. ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما, ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما. ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے, ہمارے گھر والوں کو بخش دے. اے اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما دے. اے اللہ ہمیں نیک بنا دے, پرہیزگار بنا دے, والدین کا فرما بردار بنا دے, سچا عاشق رسول بنا دے, نمازیں پڑھنے والا بنا دے, گناہ چھوڑنے والا بنا دے. اے اللہ پچھلا سال جو ہم سے جدا ہوا بلکہ اب تک جتنی زندگی گزری ہم مانتے ہیں خطائیں ہی خطائیں, نافرمانیاں ہی نافرمانیاں ہیں, کوئی ایک نیکی مالک یاد نہیں آتی جو تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق ہو, کوئی ایک سجدہ ایسا یاد نہیں جو تیرے بارگاہ کے شایہ نشان ہو. ہاں خطائیں بڑی یاد آ رہی ہیں, بے شرمیاں ہی بے شرمیاں ہیں. اے رب اگر تو عدل و انصاف کرے تو ہم ہلاک ہو جائیں گے. آج کی رات ہم تیرے عدل و انصاف کے نہیں تیری رحمت کے سوالی بن کر جمع ہوئے. اے اللہ ہمارے سارے گناہ نہ دیکھ, اپنی رحمت کی طرف نظر فرما, ہماری مغفرت فرما دے. عمر بدیوں میں ساری گزاری خائف بھی نہیں شرم ساری, رحم کر بس تیرا آسرا ہے یا خدا, تجھ سے میری دعا ہے یا خدا, تجھ سے میری دعا ہے. ہم مانتے ہیں کہ ہم نے بات اسیا سے خود بگاڑی ہے, ہم نے بڑے گناہ کیے, یہ حال ہمارے گناہوں کے سبب ہے. کرم کرتے مالک. میں نے مانا میں سب سے برا ہوں, میں سدھرنا خدا کا خطا برا خدا چاہتا ہوں عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے آج کی رات ہم تجھ سے مدد مانگ رہے مولا ہم اقرار کرتے ہم کمزور ہیں مگر تو قوی ہے مولا ہم حقیر ہیں تو طاقتور ہے مالک ہم مانگنے والے ہیں تو دینے والا ہے مولا اے اللہ شیطان ہم پر حاوی ہو جاتا ہے نفس و شیطان کے واروں میں آ کر گناہ کر ڈالتے ہیں اے طاقت والے مولا اے قوت والے مالک ہماری مدد فرما آج ایسی نگاہ کر دے کہ ہم نیک بن جائیں ہماری گناہوں کی عادتیں دور ہو جائیں ہماری یہ نفسانی خواہشات ہم سے دور ہو جائیں ہم جھوٹ بولنے سے بچ جائیں ہم غیبت کرنے سے بچ جائیں ہم حرام کمانے سے بچ جائیں اے اللہ اگر کوئی شراب پینے والا دعا میں شریک ہے اسے شراب سے توبہ نصیب کر دے بدکاری کرنے والوں کو بدکاری سے بچا لے بے حیائیاں کرنے والوں کو اس کام سے بچا لے اے اللہ تیرے بندے تیری بندیاں نہ جانے کہاں کہاں ہاتھ اٹھائے حاضر ہے اے اللہ بندے بدکار بے حد ذلیل و خوار بندے بدکار بے حد ذلیل و خوار مغفرت فرما الہی تو بڑا غفار ہے اللہ تیرے سوا کون ہے مولا مغفرت فرما الہی مغفرت فرما الہی تو بڑا غفار ہے کون ہے تیرے سوا جو گناہ معاف کرے لا یغفر الذنوب الا انت یا اللہ لا یغفر الذنوب الا انت یا اللہ انت الغنی ونحن فقراء یا اللہ انت الغنی ونحن فقراء یا اللہ یا ستار العیوب استر عیوبنا بسعرک الجمیل یا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا یا اللہ انت کریم یا اللہ انت رحیم یا اللہ یا رب البیت العتیق اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وامہاتنا وازواجنا وذریاتنا من النار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین اللهم انا نسألك الامن يوم الخوف اللهم انا نسألك الامن يوم الخوف ربنا لا تؤاخذنا يوم القيامة ربنا لا تؤاخذنا يوم القيامة اے رب کریم آج تیرے دربار میں توبہ کرتے ہیں ہمیں سچی توبہ نصیب کر دے تیری قسم ہم گناہ نہیں کرنا چاہتے بس تو آج ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے نفس و شیطان کے واروں سے بچا لے ایک اور مسئلہ یہ ہے میرے مولا ایک تو نیکیاں ہوتی نہیں ہوتی ہے تو اخلاص نہیں ہم دعا کرتے اس میں بھی دکھلاوا بیان کرتے ہیں اس میں بھی دکھلاوا ہمیں دور دور تک اخلاص نظر نہیں آتا مرگ مر گئے مولا حب جا کے مارے بناوٹ کے مارے تیرے بندے ہاتھ اٹھائے حاضر ہے اے کریم اے اخلاص دینے والے تو چاہے تو ریاکار بھی مخلص بن سکتا ہے تو چاہے تو ہمسیہ کار بھی نیک بن سکتے ہیں آج تیرے دربار میں مدد کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں دنیا میں نہ جانے کہاں کہاں تیرے بندے تیری بندیاں حاضر ہیں ان میں جو تیرا سب سے نیک بندہ ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہو تجھے اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ، آج ہمیں نیک بنا دے، ہمیں تھوڑی زندگی رہ گئی ہے مولا، اب تیری رضا والے کاموں میں گزر جائے۔ اگر جس طرح لائف گزر رہی ہے اگر ایسی ہی گزری تو ہم دھنس جائیں گے مولا، ہمیں اپنے پسند کے کاموں میں مصروف کر دے، اچھی عادتیں عطا کر دے۔ اے اللہ، اے رب کریم، آج اس دعا میں نہ جانے کہاں کہاں تیرے بندے، تیری بندیاں شامل ہیں، بڑے دکھ ہیں مولا، بڑے درد ہیں مالک، اور تجھ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں؟ تیرے سوا کون ہے ہماری آرزوؤں پوری کرنے والا؟ کون ہے تیرے سوا بیماروں کو شفا دینے والا؟ کون ہے رزق کے دروازے کھولنے والا؟ کون ہے پریشانیوں پریشان حالوں کی دل جوئی کرنے والا؟ کون ہے اولاد دینے والا تیرے سوا مولا؟ آج جھولیاں پھیلائے فقیر حاضر ہے، اے اللہ سارے بیماروں کو شفا عطا کر دے۔ کئیوں کو ڈاکٹروں نے مایوس کیا ہے، مگر تو بغیر دوائی کے شفا دینے پر قادر ہے۔ اے اللہ سارے مریضوں کو شفا دے دے، اے اللہ جو بے روزگار ہیں رزق حلال دے دے، اے رب کریم جو بیچارے قرضوں کے بوجھ تلے دب گئے ہیں، قرض خواہ عزت لینے کے در پہ ہیں، کرم کر مولا ان کے قرضوں کے بوجھ اتر جائیں۔ جو بچیوں کو لے کر پریشان ہیں، اے اللہ نیک اچھے رشتے عطا کر دے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد دے دے۔ کئی ایسے ہیں جو اولاد تو ہے، کسی کی اولاد معذور ہے، کسی کی اولاد سن نہیں سکتی، کسی کے بچے کے دل میں سوراخ ہے، طرح طرح کی بیماریاں ہیں بچوں کو، ماں باپ روز جیتے ہیں روز مرتے ہیں۔ اللہ تو نے اولاد دی ہے، اب اولاد کو صحت بھی دے دے، اولاد جن کی ہے مولا ان کو فرما بردار بھی بنا دے۔ اے اللہ، اے اللہ جو روٹھے ہیں ان کو بنا دے، جو بچھڑے ہیں ان کو ملا دے، جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں امن سکون دے دے۔ اے اللہ تو دینے والا ہم مانگنے والے، تو عطا کرنے والا ہم فقیر حاضر ہے مالک۔ جو تمنائیں آج مدری چینل کے ناظرین ہاتھ اٹھائے موجود ہیں، تو سب کے نام جانتا ہے، سب کے کام جانتا ہے، آج سب کی جھولیاں بھر دے، سب کی مرادیں پوری فرما دے، سب کو گہرے مراد سے نواز دے۔ رسول پاک کی دکھیا دی امت پر کرم کر دے، رسول پاک کی دکھیا دی امت پر کرم کر دے، رسول پاک کی دکھیا دی امت پر کرم کر دے، مریضوں غم زدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا، مریضوں غم زدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا۔ اے اللہ تیرے دربار میں التجا ہے، بڑے دن ہوئے مدینہ دیکھے، بڑے دن ہوئے کعبہ دیکھے، اے اللہ اب بھی تیرے کئی بندے، تیری کئی بندیاں ایسی ہوں گی جنہوں نے فقط تصویروں میں کعبہ دیکھا ہے، فقط تصویروں میں گنبد خضرا کو چوما ہے، یہ سال بھی کئیوں کا بغیر مدینہ دیکھے گزر گیا۔ اب مولا اگلا سال آ رہا ہے، کرم کر جب تک زندہ رہے، ہر سال سال میں کئی کئی بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے در دولت کی حاضری عطا فرما، ہر سال حج کی سعادت عطا فرما، پیارا پیارا مدینہ دیکھنا نصیب فرما، مقبول اور با ادب حاضریاں عطا فرما۔ اور جب ہمارا وقت آخر ہو، اے مولا تیرے دربار میں التجا ہے، ہمیں سچ مچ پھر مدینے پہنچا دینا، آقا کے قدموں میں ہوں، آقا کے جلوے میں ہوں، مدینہ منورہ میں ہوں، عشق رسول میں آنسو بہ رہے ہوں، اور ہماری بے قرار روح آقا کے قدموں پر قربان ہو جائے۔ نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے۔ مولا ہمیں مدینے کے سوا کہیں اور موت نہ دینا، جنت البقیع ہم سب کا مقدر فرما دے۔ اے رب کریم، طرح طرح کی آگے لگ رہی ہیں، زلزلے آ رہے ہیں، طوفان آ رہے ہیں، جہاز غرق ہو رہے ہیں، اے اللہ کرم کر اب یہ نیا سال ہم سب کے لیے امن و آشتی کا سال بنا دے۔ ہمیں ہر قسم کی زمینی آسمانی بلاؤں سے بچانا، زلزلوں طوفانوں وائرسوں سیلابوں سے بچانا۔ اے رب کریم، ہماری جان مال عزت آبرو آل اولاد دین اور ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دعوت اسلامی کی ترقیاں اور عروج عطا فرما۔ امیر اہل سنت، تمام علماء اور مشائخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما۔ ہمارے وطن عزیز پاکستان کو استحکام عطا فرما، اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما، دہشت گردوں کی دہشت گردیوں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ خصوص ربیع الاول کے، ربیع الاول کے ان تمام اجتماعات، جلوس میلاد، محافل، ان تمام جو تقریبات ہیں مولا سب کی حفاظت فرما۔ پیارے آقا کے چاہنے والوں کی خیر فرما، دعوت اسلامی والوں دعوت اسلامی والیوں کی خیر فرما، عالم اسلام کا بول بالا فرما، دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما۔ اے رب کریم، اے رب کریم، تیرے دربار میں التجا ہے۔ ہمارے حضرت علامہ مفتی قاری رضا المصطفیٰ اعظمی رحمت اللہ تعالی نے آج وہ انتقال کر گئے، اے مولا ان کو غریق رحمت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، اور ان کے لواحقین کو صبر اور صبر پر اجر عطا فرما۔ پچھلے دنوں جو ٹمبر مارکیٹ میں، انارکلی لاہور میں، اور بھی جہاں جہاں دنیا میں حادثات میں مسلمانوں کا نقصان ہوا، اے میرے مولا جو شہید ہوئے ان کی مغفرت فرما، اور جن کا نقصان ہوا انہیں بہترین نعم البدل عطا فرما، جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہو وہ بھی عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ بارک اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب دمے واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ، اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج امین نعت خواہ نے میسج کیا تھا جی کہ وہ شیر ابرو والا جو ہے جی، وہ ناظرین ہو سکتا ہے سوچ رہے ہوں کہ وہ کون سا ہے جو جی جی ہوتا، سلاسل مسائل کے ابرو سے کاٹو، کتنا پیارا شعر ہے۔ چلے یہ تو مسائل کی بات بھی ہو رہی تھی، دعا بھی ہو رہی تھی۔ سلاسل مسائل کے ابرو سے کاٹو، سلاسل مسائل کے ابرو سے کاٹو، سلاسل مسائل کے ابرو سے کاٹو، کہاں تک مسائل سہارا کروں میں، کہاں تک مصائب سہارا کروں میں۔ بات ہے سبحان اللہ۔ میرے بیچے اسلامی بھائیوں، اختتام کرنا ہے سلسلے کا، مگر مجھے بتایا گیا کہ بہت ساری کالز ہیں، دل جوئی کی نیت سے کچھ کالز لے لیتے ہیں، فرمائش تو شاید آپ کی پوری نہیں کر سکیں گے، وقت ختم ہو چکا ہے سلسلے کا۔ میسیجز بڑے پیارے آئے ہیں اور اس طرح ہی کے میسیجز کا آج ہمیں انتظار ہے کہ میں گانا باجا دیکھنے اور نہ سننے کی نیت کرتا ہوں، نمازی بننے کی نیت کرتا ہوں، محمد اویس مرکز الاولیاء لاہور۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو استقامت دے۔ میرا نام خاور علی ہے، لاہور سے آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، میں آج سے اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور پانچ وقت کی پابندی کرنے، نماز کی پابندی کی نیت کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ، اسی طرح کے میسیجز اللہ کرے ہم سب نیتیں کریں اور اس پر اللہ میں استقامت بھی دے۔ آئیے کچھ کالز اور پھر سلسلے کا اختتام۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد کاشف اتاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. عبدالحبیب بھائی ماشاءاللہ آپ کا یہ سلسلہ راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی الحمدللہ ہم سب گھر والے بہت شوق سے دیکھتے ہیں. بہت ہی اچھا سلسلہ ہے اور اچھا سلسلہ کیوں نہ ہو کہ مدینے کی باتیں جب ہوں تو دل کو بہت سکون ملتا ہے. ماشاءاللہ یقیناً مدینے کی باتوں سے کس کے دل کو سکون نہیں ملتا. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام انصر جاوید ہے, میں مدینہ منورہ میں رہتا ہوں, یہیں بھی کام کرتا ہوں. تو میں ابھی آپ کا چینل دیکھ رہا ہوں, یہ جس میں سلسلہ ہے راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی. تو سوال میرا یہ ہے کہ تو کبھی کبھی کچھ دعائیں قبول نہیں ہوتی, اس کی کیا وجہ ہے؟ بس میرا یہی سوال ہے. تو الحمدللہ میں پچھلے 6 سال سے یہیں پہ کام کر رہا ہوں, میں یہیں پہ ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے تو آپ سے عرض ہے, آپ نے مدینہ منورہ سے ہمیں کال کی, بارگاہ رسالت میں ہمارا سلام عرض کیجیے, ہماری حاضری کی التجا پیش کیجیے. دعا قبول نہ ہونے کے بہت سارے اسباب ہیں. اب مختصر سے وقت میں تو بہت ساری باتیں نہیں بتائی جا سکتی. جس کا رزق حلال نہ ہو, حرام روزی کمانے والے کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی. چیک کر لیجیے, ہم جتنے ناظرین ہیں, صرف ان کو نہیں کہہ رہا, اور بھی بہت سارے ناظرین یہ کہتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی. تو جس کا رزق حرام ہو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. شراب پینے والے کے بارے میں آیا, دعا قبول نہیں ہوتی. اسی طرح ماں باپ کو ستانے والا, اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی. پھر ایک اور بات بتائی علماء نے لکھی کہ دعا قبول نہ ہونا ہم سمجھتے جو مانگ رہے وہی مل جائے, تو ضروری نہیں ہے. اللہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے. تو بڑی پیاری بات لکھی کتابوں میں کہ دعا 3 حال سے خالی نہیں ہوتی. یا تو جو مانگتے ہیں وہ مل جاتی ہے, یا اس کے بدلے کوئی نیکی دے دی جاتی ہے, یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی آنے والی بلا کو ٹال دیتا ہے. تو بعض اوقات ہمارے لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ کوئی بلا آ رہی ہے وہ ٹل جائے. تو اور اس طرح کے بھی الفاظ ملتے روایتوں میں کہ جب بندہ قیامت کے دن ایک بہت زیادہ اجر دیکھے گا تو کہا جائے گا کہ یہ وہ, کہے گا یا اللہ یہ میں نے نیک اعمال نہیں کیے, تو ارشاد ہوگا کہ یہ وہ دعائیں ہیں جو تم نے دنیا میں مانگی تھیں اور قبول نہ ہوئی, اس کا تمہیں وہ نہ ملا جو تم نے مانگا, یہ اس کا اجر ہے جو تمہیں قیامت میں دیا جا رہا ہے. تو پھر بندہ کہے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا ہی قبول نہ ہوتی. تو بہرحال دعا کرتے رہنا چاہیے, اپنی روزی کو چیک کر لیں, اپنے اعمال سے توبہ کریں, اور پھر اللہ کی بارگاہ میں, اور سبحان اللہ جو مدینے میں ہے تو پھر مانگے ہی چلے جائیں, سبحان اللہ. اگلی کال دیتے ہیں. میرا نام محمد ذیشان گلی اتاری ہے اور میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. میرا سلسلہ راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی میں حاجی صاحب عبدالحبیب صاحب سے سوال بھی ہے کہ مجھے اتنا بتا دیجیے کہ جب میلاد آتا ہے کیا یہ ہم میلاد کے مہینے میں یعنی ربیع الاول میں ہی منا سکتے ہیں, یا اس کے بعد بھی پورا سالوں سال اپنے گھر میں محفل اور میلاد منا سکتے ہیں؟ میرا حاجی صاحب سے خصوصی دعاؤں کے لیے درخواست ہے, اور حاجی صاحب دعا کر دیجیے گا, تمام اسلام بھائی آمین کہہ دیجیے گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے, آپ کی ساری پریشانیاں دور فرمائے. عاشق رسول تو روز میلاد بناتا ہے, سبحان اللہ. تو نماز میں میلاد, ہاں ہر نماز میں میلاد ہوتا ہے بھائی, اذان سے پہلے درود پڑھے جاتے ہیں عاشقان رسول کے یہاں تو, اور روزانہ میلاد بنائیں, صلاۃ و سلام پڑھیں, روزانہ نعت خوانی کریں, ذکر مصطفیٰ کریں. جی جناب بالکل, کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. وہ وقت روز ہی آتا ہے روزانہ, سبحان اللہ. بڑی پیاری بات کی انہوں نے, ہر پیر کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھتے. صحابہ کرام نے پوچھا آپ ہر منڈے کو ہر پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ چونکہ پیر کے دن میری ولادت ہوئی. تو گویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر پیر روزہ رکھ کر اپنا میلاد مناتے. تو آپ بالکل جناب ہر دن ہر رات پیارے آقا کی یاد کیجیے. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد بلال اتاری ہے, میں باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. آج میں اپنی بہن بھائیوں کو جمع کر کے مدنی مذاکرہ اور آپ کے سلسلے میں شامل ہوں گا. کیا بات ہے, باب المدینہ والے بچے بھی جاگ رہے ہیں, مدنی منے جاگ رہے ہیں. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سراج احمد اختاری, یو پی انڈیا کا رہنے والا ہوں, سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں. پہلے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو, دعوت اسلامی کی عملہ کو, اور امیر اہل سنت کو ہر بلا ہر مصیبت ہر بری نظر سے محفوظ رکھے. یہ نعت سنا دیں, زبا پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے, نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اگلی کال دیجیے. میرا نام محمد عتیق ہے, میں فیض شہر سے بات کر رہا ہوں. کا چینل آتے بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی بہت اچھا ہے, مجھے بہت پسند ہے, میں روزانہ سنتا ہوں اور میں ابھی تیاری کر رہا ہوں مدینے پاک جانے کی, کیونکہ میں ہر سال پاک سرکار کے روزے میں اسلام عرض کرتا ہوں بار بار جا کے. انشاءاللہ آپ جتنے بھی بیٹھے ہیں ان سب کا اسلامی حضرت کی بارگاہ میں پیش کروں گا. بس مجھے نہ سنا دیجیے آنا حضرت کا کلام ہے, للہ کر دے کرم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوئے طیبہ جانے والوں ہمیں چھوڑ کر نہ جانا, ہمارا سلام ضرور دیجیے گا بارگاہ رسالت میں. سبحان اللہ, مدینے جانے والے بھی کال کر رہے ہیں, مدینے میں رہنے والے بھی کال کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد احمد ہے, میں تو لاجل ہاؤس سے عرض کر رہا ہوں. مجھے یہ نہ سنا دیجیے آئی نئی حکومت چپکا نیا چلے گا عالم میں رنگ بدرخ بے شبے ولادت. احمد بھائی کوئی غلطی ہو گئی تو معاف کر دیں, ڈانٹے تو نہیں ہمیں. واقعی واقعات اتنی ہو گئی ہے کہ اب ہم آپ کی فرمائش بھی پوری نہیں کر سکیں گے. اگلی کال دے دیجیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام اماد ہے, میں مقدو یلو چل کر رہا ہوں. یہ رات سنیا میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے, میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے. بیٹا یہ منقبت ہوتی ہے, نعت وہ ہوتی ہے جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی ہو. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد صدیق نقشبندی ضلع سیالکوٹ پنجاب سے بات کر رہا ہوں. ایک نعت کی فرمائش ہے, نبی کا جشن آیا ہے فدا ہے عاشقان رسول. یہ نعت ہمیں سنوا دیجئے اور ہمارے گھر کے لیے دعا کی گزارش ہے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی تمام مصیبتوں پریشانیوں کو دور فرمائے, آپ کو خوشحال رکھے. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اٹلی سے محمد ظریف نقشبندی عرض کر رہا ہوں. ارشد بھائی سے نعت سننی ہے, بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے, سنا دیں مہربانی. کیا بات ہے, چلیں اگلی کال دیجیے. میں ریڈنگ سے محمد عرفان صدیقی بات کر رہا ہوں. میں نے کلام پڑھنے کے لیے کہنا ہے کہ جو نعت خوان ادھر بیٹھے وہ پڑھ دیں نعت. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باران نور کا, صدقہ لے لے نور کا آیا ہے تارا نور کا. جزاک اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد بن بہار خان ہے, میں سعودی عرب سے بول رہا ہوں. میں راتے بھی مدینہ کی باتیں بھی مدینہ کی میں سن رہا ہوں. یہ پروگرام مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور میں جا کر کے پورا یہ پروگرام ان شاء اللہ اللہ نے چاہا تو میں بھی قافلہ میں قابل سفر کرنے کا نیت کرتا ہوں. اور میری ایک ناصری کی فرمائش تھی کہ یہ سورے لال اظہار پھرتے ہیں, تیرے دن میں بہار پھرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد احسان اتاری بات کر رہا ہوں, مدینہ الاولیاء شریف سے. سلسلہ راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی بہت اچھا ہے, ہم سب گھر والے دیکھ رہے ہیں اس کو. میرے ناز کا اسلام بھائی سے عرض ہے, یہ ناز شریف سنا دے سرکار توجہ فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا خیال ہے ہم چلے جاتے ہیں اور آپ لوگ ظہر تک بیٹھے, جتنی کالیں آ گئی ہیں تو آپ ناطے سناتے رہے ہیں, باقی تو پھر آپ دن رات. ابھی آپ نہیں کہا سارا دن میلاد بنائے تو بنائے بھائی. چلے بہرحال معذرت کھائے آپ کی کالز اس نیت سے لی, ابھی بھی بہت ساری بتا رہے ہیں کالز ہیں, لیکن ظاہر ہے تھوڑی دیر بعد تو اذان فجر ہو جائے گی. تو بہت شکریہ آپ سب ہمارے ساتھ رہے, اتنا پیار دیا آپ نے. ہم اشفاق بھائی سے آخری کلام ضرور سنیں گے جو کل بھی فرمائش آئی تھی اور میلاد کے حوالے سے پڑھتے ہیں. سوال یہ تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مدنی زندگی میں یعنی مدینہ منورہ میں ظاہری حیات طیبہ میں کتنے سال گزارے. 10 سال یہ جواب ہے. اور درست جواب دینے والے محمد بکیر رضا اتاری اٹلی, جانگیر اتاری بمبئی ہند, بنت غلام رسول برمنگم یو کے, محمد سلیم یو کے, سید مدنی قادری مدینہ منورہ, فرحان انور اتاری باب المدینہ, بنت عامر باب المدینہ, بنت سعید خانوال, محمد عظیم اتاری شارجہ, ڈاکٹر رفیق مکہ مکرمہ, اویس باب المدینہ, سید ذوالقرنین حافظ آباد, حسان شہباز اسپین, غلام شبیر مرکز الاولیاء, مبشر اتاری واکین, عبد الرحمان سردار آباد, جاوید زمزم نگر, ام حسان خانوال, حسنین اتاری سردار آباد, محمد فاروق اسپین, ابو صالح کیلیفورنیا یو ایس اے، محمد اختر دبئی، بنت رفیق فاروق نگر، شہزاد اتاری مرکز الولیا، سلیم زمزم نگر، بنت ارشد جرمنی. چلے آج عبد الخلیل بھائی آئے ہیں، ان سے پھر پرچی نکلواتے ہیں کہ مدنی چیک جو ہے وہ کس کے نام جاتا ہے. سبحان اللہ اللہ. جی اویس باب المدینہ. چلیں باب المدینہ کے اویس بھائی آج آپ کا جو ہے وہ نام نکل آیا ہے، ہمیں اپنا ایڈریس دیجئے یا جس نمبر پر آپ نے میسج کیا تھا اسی پر اپنا ایڈریس فون نمبر دے دیں، انشاءاللہ آپ سے رابطہ کیا جائے گا اور یہ 1200 روپے کا مدنی چیک جو ہے انشاءاللہ راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی آپ تک انشاءاللہ پہنچایا جائے گا. تو پھر اس سے آپ مکتبۃ المدینہ سے انشاءاللہ پیاری پیاری کتابیں بھی خرید سکیں گے. چلے بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں آج سلسلے کا وقت ختم ہوا، کل انشاءاللہ مدنی مذاکرہ، بلکہ کل تو پہلے ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع براہ راست مغرب کے بعد لائیو ہوگا، براہ راست نشر ہوگا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ امیر علیہ سنت تقریباً 8:30 بجے مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا، وقت مناسب پر امیر علیہ سنت جلوہ گر ہوں گے، سوال و جواب کا سلسلہ ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ سلسلہ ہوگا راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی برکتیں نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.